Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillahi wa rasulihi faqad faza fawzan 'azima allahumma صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور آج کا میرا موضوع ہوں گا جو ہے ولیمہ کیسا ہو. اس لیے کہ ولیمہ ایک ایسی دعوت ہے جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا حکم دیا, تو گویا ایک ایسی سنت ہے جس کے تعلق سے حکم دیا گیا, تو گویا پتہ چلا کہ ایک ایسی دعوت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ کرو. تو گویا ولیمہ ایک ایسی دعوت ہے جو مسنون ہے, سنت ہے, ٹھیک ہے, اور مستحب ہے کہ ایک انسان نکاح کرے تو ولیمہ کرے. ولیمہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس کا ڈیفینیشن بھی ضرور دوں گا. تو بہرحال مستحب ہے, ریکمینڈیڈ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا, انہوں نے نکاح کیا, جب پتہ چلا تو کہا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. مطلب اے عبد الرحمن کچھ نہ کچھ دعوت دو, ہاں ولیمے کی دعوت, ٹھیک. تو بہرحال یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا, تو گویا یہ ان دعوتوں میں شمار ہو گیا جن دعوتوں کو کرنا ضروری ہے. ایسی دعوت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا, ایسی دعوت ہے جس کی شریعت نے حکم دیا کہ کرو. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. تو گویا اگر یہ دعوت مسنون ہے, سنت ہے, اس دعوت کو ریکمینڈ کیا گیا, مستحب ہے, تو بہرحال کچھ علماء تو لکھتے کہ یہ دعوت جو ہے واجب ہے وجوب کی حد تک, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو پھر آئیے یہ دعوت کیسی ہو, یہ ولیمہ کیسا ہو, یہ بھی جاننا ہم کو ضروری ہے. اس لیے کہ دین اسلام اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر شعبے میں گائیڈ کیا, ہر شعبے میں گائیڈ کیا. مطلب اتنی باریک باریک باتوں میں بھی جو ہے وہ کیا کہ یہود نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے وہاں یہودی تھے, تو یہود میں سے کچھ یہود نے ایک مرتبہ جو ہے صحابہ سے یہ کہا, یا صحابہ کو طنز کے طور پر یہ کہا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے. تو اس پر صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں ہم ایک ایسے نبی کو ماننے والے جو ہم کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے کہ وہ ہمیں پیشاب اور پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. دین اسلام انسان کو بھوک لگے تو کیسا کھائے بتاتا ہے, کمانا کس طرح سے وہ گائیڈ کرتا ہے, شادی بیاہ کس طرح سے کرنا گائیڈ کرتا ہے, ولیمہ کس طرح سے وہ گائیڈ کرتا ہے, اچھی زندگی کیسی گزارے گائیڈ کرتا ہے, تمام زندگی کے جو شعبے ہیں. مطلب دین اسلام کوئی ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو کسی مخصوص ریچولز اینڈ رائٹس میں گائیڈ کرتا ہے, بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر غالب ہے. بزنس مین ہے تو بزنس کرنے کا طریقہ سیکھیے, ہے نا, باپ ہے تو باپ کیسا ہو وہ طریقہ سیکھیے, ٹیچر ہو تو ٹیچر کیسا ہو وہ طریقہ سیکھیے, ہے نا, سوسائٹی میں سماج میں رہتے تو پڑوسی کیسا ہو وہ آپ طریقہ سیکھیے, ایک آدمی دوسرے آدمی کے سفر کر رہا تو سفر میں کیا آداب اور اخلاق ہے وہ طریقہ سیکھیے, جانور آپ پالتے تو جانوروں کو رکھنے کے آداب اور طریقہ سیکھیے, ان کے ادب کیا ہے, ان کے حقوق کیا وہ سیکھیے, غیر مسلموں کے ساتھ ہے. مطلب آپ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں اسلام ہماری گائیڈنس نہیں کرتا ہے. تو وہ ایک دعوت جس دعوت کو سنت قرار دیا گیا, وہ دعوت جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا, آئیے وہ دعوت کیسی ہو, ولیمہ کیسا ہو. یقیناً میں سے ولیمے میں دعوت کی حد تک بات نہیں کروں گا, چونکہ ہم تو جانتے ہیں کسی کھانے کے کیا اصول ہیں, وہ یہ ہے کہ کھانا حلال مال سے کما کے کھلایا جائے، چونکہ حرام سے تو نہیں ہو سکتا ہے نا، جو چیز کھلائی جا رہی ہو وہ کھلانے والی چیز بھی حلال ہو، یہ تو ایک عام بات ہے. لیکن میں مکمل طور سے انشاءاللہ ولیمہ کیسا ہو میں ہم دیکھیں گے کہ ولیمہ جو آج ہمارا ہوتا ہے اور ایکچولی کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں میں انشاءاللہ عزیز سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لحاظ رکھیں گے، ہال لینے سے لے کر، ہال کو سجانے سے لے کر، دولہا کیسا تیار ہو، دولہا، تاکہ چونکہ ہمارا ایک ولیمہ ہے اور وہ ایک ولیمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک نے کئی ولیمے آپ نے کیے، اور ہمارا ایک ولیمہ ہے اور وہ ولیمے بھی ہوئے جو صحابہ کے ہوئے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک ولیمہ ہے اور وہ ولیمے ہیں جو تابعین تبع تابعین سلف صالحین امام محدثین اور مفسرین کے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ولیمے ہیں. تو بھائی ہمارا ولیمہ کیسا ہو؟ کیا ہمارا ولیمہ ویسا ہو جیسا ہم سوچتے ہیں، یا ہمارے کلچر اور ہمارے سماج میں جو ہوتا ویسا ہو، یا ہمارا ولیمہ ویسا ہو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، ویسا ہو جیسا صحابہ نے کیا، ویسا ہو جیسا تابعین نے اپنے ولیمے کی؟ تو ہم اپنا ولیمے کو بھی ایک طرف رکھیں گے اور یہ ولیمے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. ان کو بھی اپنی شادیوں کی خوشی تھی، ان کو بھی اپنے ولیموں کا اعلان کرنا تھا، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی تھی اپنے نکاح کی، صحابہ کو بھی خوشی ہوئی، صحابہ کے بچے تھے ان کو بھی خوشی ہوئی، ہے نا، وہ لوگ شادیاں کرتے تھے تو ان کو بھی خوشی تھی، وہ بھی ولیمے کرتے تھے، ان میں مالدار سے مالدار بھی تھے، ان میں غریب سے غریب بھی تھے، تو ہم دونوں کا دیکھتے شادیاں کیسا کرتے تھے یہ لوگ، ولیمے ان کے کیسے ہوتے تھے. بہرحال ہمارے نکاح کیسے ہو اس پہ تفصیلاً میں پہلے کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، تو لہٰذا نکاح کے بارے میں ہم تفصیلات نہیں جائیں گے، ہم صرف ولیمے کے تعلق سے بات کریں گے، اس دعوت کے تعلق سے بات کریں گے جس دعوت کا دینا ضروری ہے، ایک سنت ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا، صحابہ کو تاکید کی کہ بھائی ولیمہ کیا کرو. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمارے لیے بہرحال دلیل ہے، تفصیلات ان شاء اللہ آگے رکھیں گے. اب ولیمہ کیا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. ڈیفینیشن آف ولیمہ، ٹھیک ہے، ولیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ولیمہ ایک ایسی دعوت ہے جو رشتے ازواج میں منسلک ہونے کی خوشی میں، مطلب ولیمہ ایک ایسی دعوت ہے کہ رشتے ازواج مطلب دو لوگوں کا نکاح ہونے سے، شادی ہونے سے، رشتے ازواج، ٹھیک ہے، تو دو لوگوں کے مطلب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہونے سے منسلک ہونے کی خوشی میں ایک جو ہے مسلمان مرد کی طرف سے دیا جاتا ہے. ولیمہ کیا ہے؟ ایک مسلمان مرد اپنے نکاح کی خوشی میں جو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے نکاح کے بعد، اس کو ولیمہ کہتے ہیں. ٹھیک، اب افسوس کی بات یہ کہ ہمارے سماج میں ولیمہ بھی لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے بہت ساری بار. یہ وہ دعوت ہے جو مرد اپنی طرف سے نکاح کے بعد خوشی میں دیتا ہے، چونکہ دو لوگ ملے ہیں اس کو کہتے ولیمہ. لیکن ہمارے سماج میں بہت ساری بار ولیمے کے پورے اخراجات بھی لڑکی والوں سے لیے جاتے ہیں اور ولیمہ بھی وہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ مرد کو کرنا ہے. ویسے نکاح کا کھانا یاد رکھیے، یہ ویسے درست نہیں ہے، اس کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے برڈن اور بوجھ ہوتا ہے. بٹ پھر بھی حرام کھانوں میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ حرام ہے، لیکن یہ نہیں، لیکن جو ہونا چاہیے وہ ولیمہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے بھی کھانا لیا جاتا ہے اور لڑکے کی طرف سے کھانے میں بھی اچھے خاصے اخراجات یا پورا کم از کم کا اگر ایکسپنس لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے. نہیں، تو یہ لڑکے کی طرف سے، مرد کی طرف سے، ایک مسلمان مرد کی طرف سے جب وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بعد اس کی خوشی میں جو دعوت دیتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ولیمہ یاد رکھیں، یہ مرد کی طرف سے کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عورت کے طرف سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنا اعز و اقارب، اپنے نزدیکی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے والوں کو، اور وہ مسلمان جن سے میل جول رکھتا ہے ان کو اس کے اندر بلاتا ہے. اور شریعت میں اس کی حکمتیں بھی ہیں. کیوں یہ بہرحال ولیمہ ہے؟ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ اس انسان نے نکاح کیا تو اس کو اس کی خوشی ہوتی ہے، تو اس دعوت کے ذریعے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح جب وہ ولیمہ کرتا ہے تو لوگوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اب اس کا نکاح ہو گیا، اور وہ عورت جس کے ساتھ اب وہ دیکھیں گا آپ کو، وہ اس کی بیوی ہوں گی، ایک طرح سے اعلان ہے. اسی طرح دوست احباب کو بلانے سے خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، مطلب ایک تو مجھے خوشی ہے لیکن جب میرے دوست احباب نزدیکی لوگ اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو خوشی اور بڑھ جاتی ہے، مسرتیں اور بڑھ جاتی ہے، اچھا لگتا ہے ایک انسان کو، تو یہ بھی اس کا بہرحال ایک حکمت ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو کھارے نہیں کھا سکتے یا مشقت ہوتی ہے کھانے میں یا غریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کھانا میسر ہو جاتا ہے اسی بہانے. کئی حکمتیں دیکھیں، ایک تو اعلان ہو گیا، نکاح ہو گیا کہ اب ایک عورت کے ساتھ دکھے گا تو اس کی بیوی ہے، اسی طرح خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح دوست احباب مل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا، خوشی دوبالا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے غریب لوگوں کو اسی بہانے جو ہے کھانا مل جاتا ہے، اور اسی طرح ایک نئی زندگی کا آغاز وہ لوگوں کو کھلا کر کرتا ہے. ایک لائف کا ایک ایسے سٹیج ولیمہ ہے، نکاح ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے، ولیمہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے، ایک نیو لائف اس کی سٹارٹ ہوتی ہے، لڑکے کی بھی ایک طرح سے اور لڑکی کی تو پوری دنیا ہی ایک طرح سے چینج ہو جاتی ہے نا، وہ کسی اور گھر میں پیدا ہوئی تھی، وہاں پلی اور بڑی تھی، اب وہ ساری چیزوں کی قربانی دے کر اس لڑکے کے ساتھ آ کر ایک نیا گھر بساتی ہے، تو ظاہر سی بات ایک لائف چینج ہو رہی ہے، تو اس چینج کو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ برکت کے لیے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں گے، دعائیں دیں گے، غریب غربا کھانا کھائیں گے، رشتہ دار خوشیوں میں شامل ہوں گے، ایک نئی زندگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی بہت ساری حکمتیں، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یہ بخاری کی روایت، عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا جن کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا، یہ خوشبو کے لگانے سے یہ مارک ان کے کپڑوں پہ آ گیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا، یہ مدینے کا دور تھا، بڑی غربت کا دور تھا، مشرقین یہود ساری خلاف تھے، جنگوں کا دور تھا، غربت بہت زیادہ تھی، تو کبھی کوئی خوشبو بھی لگا لے تو اس کا مطلب کوئی اوکیجن ہے، کچھ ہے، کچھ ہوا۔ تو ان کو انہوں نے کچھ خوشبو لگائی تھی جس کی زردی کا دھبا باقی رہ گیا تھا، جس کا کلر باقی رہ گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ زردی کیسی، یہ مارک جو کپڑے پہ دکھ رہا ہے یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، گویا نکاح کی خوشی میں نے وہ خوشبو لگائی تھی جس کا مارک، جس کا نشان باقی رہ گیا کپڑے کے اوپر۔ تو کہا، یہ کیسے؟ تو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، مطلب مہر ادا کیا ہے، ایک گٹھلی کے برابر سونا میں نے دیا، مطلب کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے، اب ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، اب ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تو گویا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، ولیمے کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کے اعلان کو اور اس میں لوگوں کو کھلانے کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دے رکھا تھا، انہوں نے ایک بکری سے ولیمہ کیا، چونکہ اس زمانے میں ایک بکری بھی ہونا بہت بڑی بات تھی۔ میں نے کہا نا، یہ مدینے کا ابتدائی دور تھا اور بڑے جنگ اور فتنوں کا دور تھا اور مال و دولت کی بڑی کمی ہوا کرتی تھی صحابہ کے پاس، تو ایک بکری بھی بڑی بات تھی۔ آج تو الحمدللہ لوگ کتنے بڑے بڑے ولیمہ کرتے ہیں، اور میں آج کے ولیموں کے بارے میں کیا کہوں، چونکہ میں ایک ایک ٹاپک میں ہمارا ولیمہ بھی ساتھ رکھتے چلنے والا ہوں، اس لیے میں نے شروعات میں نہیں کہا، کیونکہ ہمارے ولیمے وہ ولیمے ہیں جس کے اندر ملینز میں روپیہ لٹایا جاتا ہے، لاکھوں میں روپیہ لٹایا جاتا ہے۔ ہمارے ولیمے وہ ولیمے ہیں جس کے اندر غریب تو بہرحال ان کو چاند سے نہیں اندر آنے کا، وہ مالداروں کا اور جو نہیں کھانا چاہتے ان کو کھلانوں کی دعوت ہوتی ہے ہمارے پاس۔ ہمارے ولیموں کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے بزنس ریلیشن شپ لوگوں سے اچھے ہو جائے، ہمارے ولیموں کا مقصد یہ ہے کہ اس دعوت کے بہانے ہم لوگوں کو بتائیں میرا سٹیٹس کیا اس سماج کے اندر، ہمارے ولیمے اس لیے کہ ہم نام نمود شان شوکت ریا کرے، لوگوں کو بتائیں ہم کس مقام کے حامل، کون کون ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے ولیمے اس چیز کے حامل کہ ہم لوگوں کو بلائیں تاکہ بڑے لوگ بھی ہم کو اپنی دعوت میں بلائے، پھر چونکہ ہم بلائیں گے تو وہ بھی بلایا کریں گے۔ تو گویا ہمارے ولیموں میں وہ روح باقی نہیں رہی جو روح اسلام کی روح تھی، کہ وہ ولیمہ وہ خوشی بھی شریعت کے مطابق۔ آج ہمارے ولی میں جو ہے مروجہ جس کو بولتے ہیں، ہمارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے کریٹڈ ہیں، سیلف میڈ ولی میں، وہ اس کی سادگی، وہ اس کی اصل کھو چکی ہے ہمارے ولی میں۔ ہماری دعوتیں ہی بالکل میں کہوں گا جس نے ولیمہ ایک مسنون عمل ہے، مسنون دعوت، وہ کھو چکا ہے اپنا رنگ، وہ کھو چکا ہے اپنی اصلیت۔ یہ تھا وہ ولیمہ کہ کھانا کرو، کھانا کرو، اور یہ تھی وہ سادگی اسلام کی، کسی پہ خوشبو سے پتا چلے گا کچھ اوکیجن ہے۔ یہاں جب تک ہم نیا لباس، برانڈیڈ چیزیں اور وہ کچھ نئی گھڑیاں نیا نہیں پہن کے آئیں گے پتہ نہیں چلیں گا کچھ، لیکن وہاں ایک اسپاٹ بتا رہا ہے صرف خوشبو کا کہ کچھ ہوا ہے نیا، سمجھ رہا؟ تو ہمارے پاس تو سب کچھ چینج کرنا پڑتا نا، ولیمہ بولے تو ہر چیز آئیں گے، کپڑے بھی آئیں گے ولیمے کے، انشاءاللہ سب کچھ چینج ہو تو وہ ولیمہ مانا جائیں گا، ورنہ ولیمہ کیا ہے نا، یہ تو مفلس ہی ہے، بھکاری بنے کہیں گے لوگ، سمجھیے اس چیز کو۔ تو بخاری کی روایت ہے، ان کو حکم دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ولیمہ کیا بھی، یاد رکھی، ٹھیک ہے؟ تو ولیمہ یاد رکھیے، ایک طرح سے تاکیدی حکم ہو گیا اس حدیث کے مطابق کہ آپ نے حکم دیا کہ کیا کرو، ٹھیک۔ اور جو ہے ولیمے کے لیے جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ واجب ہے، میں نے جو شروع میں کہا نا، بہرحال لیکن اکثر کا بولنا یہ کہ یہ سنت ہے اور مسنون طریقہ ہے، لیکن کچھ نے واجب بھی کہا اس حدیث کے، اس میں حکم دیا بکری کیوں نہ ہو، کرو ولیمہ، کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، تو اس سے وہ لکھتے ہیں بہرحال واجب، ٹھیک۔ تو اب دیکھیے ولیمہ یہ اکلوتی تقریب ہے یہ اکلوتا کھانا ہے جو پورے نکاح میں ہوتا ہے. حالانکہ نکاح کے بعد ہوتا ہے لیکن نکاح سے ہی چونکہ جڑا سے نکاح میں ہوتا ہے. تو ولیمہ یہ ایک واحد کھانا ہے جو کھانا نکاح میں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس ولیمہ نکاح کے کئی کھانوں میں سے ایک کھانا ہے, ہے نا. نکاح ہونے جا رہا ہے, نکاح سے 8 دن پہلے ایک کھانا ہے, 7 دن پہلے ایک کھانا ہے, جس کو الگ الگ نام ہے, مہندی کی رسم, حلال مہندی لگا لیں اس کی رسم درست نہیں, ہلدی کی رسم, سانچک کی رسم, رجگے کی رسم, تاریخ کی رسم, اور کیا کیا ہوتا ہے بہرحال, اس کے بعد شادی کی رسم, مطلب شادی میں بھی ایک کھانا ہو رہا ہے, پھر ولیمے کا ایک کھانا, پھر جمعگی کا ایک کھانا, پھر دوسرے جمعگی کا ایک کھانا, پھر تیسرے جمعگی کا ایک کھانا, پھر چوتھے جمعگی کا کھانا, پھر ہر رشتے دار نے جس کی شادی ہوئی اس جوڑے کو اپنے اپنے گھر بلا کے الگ الگ ایک مخصوص دعوت کر کے کھلانا کہ بھائی ہمارے شادی کی دعوت, بھتیجے کی شادی کو دعوت ہوئی تو بلائیے, بھانجے کی شادی ہوئی تو الگ سے بلاؤ, عام دعوتیں نہیں یہ شادی کی دعوت. بھائی یہ کیا ہے, اتنی دعوتیں مل کے ہماری شادیاں ہوتی ہیں, یہاں ایک ہی واحد دعوت ملتی ہے, ولیمہ ہے جو پورے شادی کے اوکیجن پہ ہم کو سنت سے ثابت ملتی ہے, ایک ہی دعوت, اور وہ لڑکے کا ذمہ ہے. یہاں ہوتا ہے کہ پورے لڑکی والے کر رہے ہیں بےچارے, وہ لڑکے والے بھی رسومات میں تو بہرحال اپنے اپنے گھر میں دونوں کرتے رہتے ہیں, لیکن اصل بوجھ لڑکی پہ ڈالا جاتا ہے, سمجھ رہا. تو بہرحال کئی کھانوں میں سے ہمارے سماج میں ایک کھانا ہے, لیکن سنت کے مطابق شادی میں صرف ایک ہی کھانا ہے, اور وہ کھانا جو ہے ولیمے کا کھانا ہے, بس دوسرا کھانا نہیں. تو پھر اس کی اس ولیمے کی تقریب کو ہم کہیں گے اکلوتی کھانے کی تقریب ہے پورے شادی میں سنت کے مطابق. حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ حلال ہے نکاح کا کھانا, لیکن اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے, مستحب نہیں ہے, اس کو بڑھاوا دینا درست نہیں, اس لیے اس سے بوجھ ہوتا ہے اور سماج میں نئی رسومات کریٹ ہوتی ہے جو بہت غلط بات یاد رکھی. ٹھیک ہے, تو یہ نکاح کی یاد رکھیے اکلوتی دعوت ہے, ولیمہ جو ہے یہ نکاح کی اکلوتی دعوت ہے اور یہ خصوصی دعوت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے شادی کے لیے خاص طور سے کھانا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں, مطلب نکاح کے دن جو لڑکی والوں کے طرف سے ہوتا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ صحابہ میں مالدار صحابہ بھی تھے, جیسا مثال اگر دوں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی تھے, نہ انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح پہ کوئی دعوت کی اور نہ ہی ان کی ودائیگی پہ کوئی دعوت کی. حالانکہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کیا, اور غلام آزاد کرنے کے لیے کافی رقم درکار ہوتی تھی, تو گویا آپ معمولی یا غریب صحابہوں میں سے نہیں تھے, معمولی سے مراد پیسے کے اعتبار سے, سر یاد رکھ, تو آپ کوئی ایسے صحابہ نہیں تھے جو مالی اعتبار سے جو ہے کمزور تھے, آپ ان صحابہوں میں سے تھے جو غلام آزاد کرتے تھے, اور غلام آزاد کرنے والا اپنی بیٹی کی نکاح کی خوشی بھی منا سکتا تھا کھانا کھلا کے, آپ نے نہیں کیا, نہ نکاح پہ کیا نہ ودائیگی پہ ہم کو ملتا ہے. اسی طرح صحابہ میں سے کئی صحابہ بڑے مالدار تھے, مالی بڑی حیثیت رکھتے تھے, اس کے باوجود بھی ان میں سے کسی نے بھی مال خرچ کر کے نکاح کا کھانا اپنی بیٹی کا نہیں کیا, تو پتہ چلا لڑکی کے لیے کھانا درست نہیں. ہاں جو مجلس میں لوگ آ جاتے ہیں, کبھی کوئی مہمان وغیرہ باہر سے آ جائے, یہ لڑکی والے دور سے آپ کے پاس آتے ہیں, تو یہ تو بالکل عام بات ہے کہ مہمان کے اکرام کرنے میں یہ بھی شامل ہے, لیکن یہ شادی کا کھانا نہیں ہوں گا, یہ وہ کھانا ہوں گا کہ مہمان آپ کے گھر آئے ہیں, چونکہ وہ آپ کے گھر آئے ہیں اور وہ آپ کے لڑکے والے ہیں, لڑکا ہے, اس کے والد ہے, اس کے رشتہ دار ہے, دوسرے شہر سے آپ کے شہر نکاح کے لیے آئے, ظاہر سی بات ہے یہ تو تقاضا ہی ہوں گا مہمان نوازی کا کہ کچھ کھلایا جائے, لیکن یہ شادی کا کھانا نہیں بولا جائے گا. لیکن ہمارے پاس ایک اسپیشل اوکیجن ایونٹ, الگ کھانے تو چلتے ہی ہے, شادی کا کھانا بھی ہوتا ہے, تو یہ کسی صحابی نے نہیں کیا. حالانکہ صحابہ میں بہت زیادہ مالدار صحابہ بھی تھے, کسی مالدار صحابی نے اپنے بچوں کے نکاح میں کھانا کیا, ہم کو ایسا بالکل بھی نہیں ملتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس تو بہرحال ایک لمبی فہرست ہے اس کھانے کے لیے کیا کیا بہرحال تیاری کی جاتی ہے, کیا کیا رسومات اور خرافات ہوتے ہیں, اور میں نے بتایا نا کتنے کھانوں سے شروعات ہو کے ولیمہ بھی اس میں ایک کھانا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو, جو ابو داؤد کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی حدیث آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں ہوں گا. یہ حدیث کو آپ غور سے سنیے, من تشبہ بی قوم فہو من, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا, جس قوم کے طریقے پہ چلیں گا وہ اسی میں ہوں گا, گویا جو جس طریقے پہ دنیا میں جائیں گا آخرت میں انہی کے ساتھ فیصلہ ہوں گا. تو کیا ہم چاہتے ہیں ہم اپنے شادیوں کو، اپنے بیاہ کو غیر سنت طریقے پہ کر کے، منمانی کر کے برباد کریں اور دوسری قوموں کی مشابہت کریں؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہم کہتے ہیں غیر مسنون دعوتیں ہیں، یہ وہ دعوتیں ہیں جو شادی میں ہم نے کریٹ کی سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری شادیوں میں برکت اور خیر اس کی چھن گئی ہے، چونکہ ہم ان شادیوں کو من مانے ڈھنگ سے کر رہے ہیں، سیلف کریٹڈ ویز سے کر رہے ہیں، سیلف ڈیولپ طریقوں سے کر رہے ہیں۔ ہم نے بنائے، ہم نے کریٹ کیا، ہم نے ایجاد کیا، تو اس لیے بخیر و برکت چھن گئی۔ یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہی، یاد رکھیے کہ وہ غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں جبکہ شریعت نے بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بار بار، شریعت نے ایک طریقہ، ایک راستہ بتا دیا، بڑا سیدھا ہے۔ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو اپنے سیلف کریٹڈ راستے جب کریٹ کرتے ہیں، ہم اپنا طریقہ بناتے ہیں، یہ طریقہ بنا کر در حقیقت شریعت کے بنائے ہوئے ہم طریقے کو چیلنج کرتے ہیں کہ شریعت میں نہیں یہ چیز تھی، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کو نہیں پتا تھا، نبی کو نہیں پتا تھا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری کہ ہم یہ عمل کریں۔ تو شریعت کے ایک راستے کے مقابلے میں ہم اپنے راستے پہ چلتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا یہ واحد راستہ جنت میں اور کامیابی کی طرف جاتا ہے، باقی سارے راستے ناکامی اور جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو معمولی سمجھتے ہیں میں کھلا دیا تو کیا ہوا، ارے پرابلم ہے، بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جائیں گے، پھر تم ایک رسم کی بنیاد ڈالو گے، سارے لوگ پیچھے چلیں گے۔ اوائڈ کیجئے، میں پھر کہہ رہا ہوں حرام نہیں ہے، لیکن اوائڈ کیجئے، یاد رکھیے، اس سے بچیے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ پھر ان دعوتوں میں خرچ ہوتا ہے، جو کچھ لٹایا جاتا ہے، جس کو کہیں گے ولیمے کو چھوڑ کر، اس کو تو بہرحال میں گن ہی نہیں سکتا ہوں، اتنے سارے جگہ بہرحال لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے، ولیمہ کیجئے، سادہ کیجئے، ہلکا کیجئے، سستا کیجئے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیجئے اور سنت کے مطابق کیجئے، پھر دیکھیے کیسی خیر و برکت ہمارے نکاحوں بھر لاتی ہے۔ اب لڑکی کی طرف سے نہ نکاح میں نہ نخستی میں کوئی کھانا نہیں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھ دی۔ ہاں یہ کھانا اگر کوئی کر دیتا ہے حلال ہے، ہم حرام کھانوں میں اس کا شمار نہیں کرتے، لیکن ریکمینڈیڈ نہیں ہے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگوں پر بوجھ بنتا چلا جاتا ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں، بچنا زیادہ خیر کا باعث ہے۔ اس چیز کو ہم بہرحال سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ہے نکاح کے کھانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں بہرحال کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ولیمے کے کھانے پی کے نظر آتے ہیں شادیوں کھانے کے بنسبت۔ اتنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اتنا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈال دیا گیا کہ یہ کھانے چمک جاتے ہیں اور ولیمہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کرنا ہے، وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ لڑکی کے کھانے بوجھ بن جاتے ہیں لڑکی والوں پر، بڑا مشقت کا باعث بن جاتے ہیں، بہت سارے بار لوگ مانگ مانگ کے پیسہ جمع کرتے اور اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں۔ تھوڑا اس پر ہم غور کریں، اللہ نے جس کو دے رکھا ہے وہ بھی احتیاط کرے۔ ابوبکر صدیق اور کئی صحابہ کو اللہ نے دے رکھا تھا، اس کے باوجود بھی اپنی لڑکی کا نہ شادی میں کھانا کیا، نہ ودائیگی میں کھانا کیا، ہے نا۔ اور کئی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے کوئی کھانا نہیں کیا، ولیمہ ہی صرف کیا کرتے تھے۔ اب آئیے، ولیمے کے لیے دعوت دینا یہ بھی سنت ہے، دعوت سے مراد بلانا، لوگوں کو بلانا۔ اب بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت دینے کا ایک بہت ہی نرالا اور اپنا انداز تھا، جو بہت سادہ ہے، انسانی فطرت کو اپیل بھی کرتا ہے، ایک ہمارا بھی انداز ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، میں دونوں چیزیں لیتے ہوئے چل رہا ہوں، ہمارے ولیمے اور آپ سب کے زمانے ولیمے کیسے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ولیمے کی دعوت میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہے لوگوں کو بلایا جائے۔ دعوت کی جب بات ہو رہی، دعوت مطلب بلانا، اور دعوت سے مراد کھانے کی دعوت، ظاہر سی بات ہے۔ اب ولیمے کے لیے بلائیں گے تو دعوت نامے ہوتے ہیں آج کل ہمارے پاس، دعوت ناموں کے لیے پتہ نہیں کتنے دن محنت ہوتی ہے، کارڈز کا سلیکشن ہوتا ہے، کوالٹی آف کارڈ سلیکٹ کی جاتی ہے، کاسٹ آف کارڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے، فونٹس آف کارڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے نا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مشورے لیے جاتے ہیں، ساروں کے مشورے کے بعد کارڈ چھپتے ہیں، کبھی کبھار چھپنے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو کے پھر نئے چھاپے جاتے ہیں، چونکہ ان کی کوالٹی، ان کا فونٹ، ان کا کلر میچ نہیں ہو رہا ہے، اور کتنے سارے جھگڑے اور فتنے فساد ان کارڈس پہ ہوتے ہیں۔ عام کارڈس عام لوگوں کو دیے جاتے ہیں، خاص کارڈس خاص لوگوں کے لیے جاتے ہیں، لڑکی والوں کو جو کارڈ جاتا ہے اسپیشل کارڈ ہوتا ہے نا، لڑکوں والوں کو جو جاتا ہے اسپیشل کارڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں 1100 روپے کا، ہزار مطلب اسپیشل ایک بڑا کارڈ آج کل بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کارڈ ہوتے ہیں، اور دعوت کارڈ میں کئی کارڈز اور بھی ہوتے ہیں، ایک بڑا کارڈ شادی کا، چھوٹے چھوٹے چار لگے ہوئے، ڈے مطلب 3 days to go, 2 days to go, 1 day to go کے بھی رہتے ہیں اس کے، ہے نا، 3 دن پہلے اس کے کھانے میں آئیے، 2 دن پہلے اس میں آئیے، فلاں اس میں آئیے۔ پھر اگر لڑکے والوں کی طرف سے کارڈ گیا تو شادی کا بھی ایک چھوٹا مطلب 5 اس میں اور کارڈ اٹیچ ہے، مطلب کوپنس اٹیچ ہے آپ کو کہ ابھی بھی کھا لو، ابھی بھی کھا لو، یہ دن بھی آ جاؤ۔ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے تیاریاں، کتنا اس کے لیے خرچ ہے، کیا کچھ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں تو بہرحال جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ سب امیجن کر سکتے ہیں جو جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے اور اس کو آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دعوت نامہ ایک بڑی عام چیز ہے، آپ ایک کارڈ جو روپیے بھر میں بنتا ہے اس پہ بھی دعوت بھیج سکتے ہیں، وہ کارڈ جو 100 روپے کا بنتا ہے اس پہ بھی دعوت جاتی ہے، دونوں میں سیم دعوت جاتی ہے، اور کچھ ہوتا نہیں۔ اور حال یہ ہے پڑھنے والوں کا، میں ریالٹی بول رہا ہوں، آپ 1 روپے کا بھیجیے، 1000 کا بھیجیے، ان کو خالی کھانا کب ہے وہ دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں کس کی شادی اور کون سی شادی ہے، کھانا کب ہے، جمعہ کے دن بعد نماز مغرب، بس کارڈ پھینک دو، کچھ نہیں لکھ دو میرے ٹائم ٹیبل میں کہ جمعہ کے دن بعد مغرب میں پہلی صف میں حاضر رہوں گا وہاں، فنش، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو جی کس کی شادی ہے کیا ہے۔ کبھی کہا تو شادی میں جا کے، ان کی شادی ہے کیا، پتہ نہیں، میں نے خالی دعوت دیکھ کے آ گیا۔ کارڈ کا مصرف صرف لوگ وہاں پہنچے، یہ ہے نا لوکیشن، کیوں پیسہ خرچ کرنا اس میں، کیوں نہیں اس کو بھی سادہ رکھا جائے۔ آج کل تو یہ ہوگا ایسے بلکہ بڑے بڑے بھی دیکھنے میں سستے ہیں، تو کیا بڑے، اس میں پتہ نہیں تھرماکول بھرا ہوا ہے، اتنا موٹا کارڈ آتا ہے آپ کے پاس، کھولو تو اتنا اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کس لیے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ کارڈ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کوئی اسٹیٹس ایلیویٹ ہوں گا، گناہ معاف ہوں گے، مقام درجے بلند ہوں گے؟ نہیں ہے کچھ بھی، یہ دعوت نامہ ہے۔ کارڈ بھی دیا جا سکتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی بھی سادگی باقی رہے، اس کا مقصد پرپز وہ سرو کرے۔ آپ کسی کو لیٹر لکھتے تو کیسا لکھتے ہیں، سادہ ایک پیپر لیتے لیٹر لکھتے ہیں، ساری چیزیں پہنچ جاتی ہے نا، اس کے لیے کیا اسپیشل کارڈ سلیکٹ ہوتا ہے، کیا اسپیشل پیپر نہیں ہوتا ہے، سمپل ایک آپ کو دعوت نامہ بھیجنا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کو بھی جتنا سمپلیفائی کر کے رکھ سکے ہم لوگ اتنا سمپلیفائی کریں۔ آج کے دور میں ہم زیروکس کاپی کرا سکتے ہیں، زیروکس کاپی سے سستا اگر پرنٹ پڑتا ہے تو پرنٹ آپ کر لیجیے، آج کل پرنٹ بھی بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے، کلر پرنٹ وہ بھیجیے تو کم سے کم سستے ہو، ہو سکے تو ٹیلی فون کے ذریعے بھیجیں، یہ بھی دعوت ہے، ہو سکے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں، یہ بھی دعوت ہے، ہو سکے تو ایس ایم ایس ڈراپ کر دیجیے، یہ بھی دعوت ہے، ای میل میں ایک کارڈ کو اسکین کر دیجیے اور اس کو بھیج دیجیے، یہ بھی دعوت ہے۔ لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ، دعوت تو وہ دعوت ہے جس میں کارڈ لے کر لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یا لڑکا خود یا جس کی شادی ہے اس کی بہنیں خود گھر آئے، عاجزی کرے، انکساری کرے، آپ کے سامنے جھکے، ادبن آپ کو گزارش کر کے بلائے، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے، تو تب آپ دعوت میں آتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر سسٹم اختیار کر لے، واٹس ایپ پہ دعوت، یہ دیکھو بد اخلاق، یہ دیکھو بد اخلاقی، کیا ہو گیا، واٹس ایپ پہ دعوت بھیجے، کوئی طریقہ ہے؟ ہمارے باپ دادا کی روحوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوں گی جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بچے ایسا کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دعوت بھیج دی۔ دعوت دعوت ہے، لوگوں کو بلانا ہے، بلانے کے لیے میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی سمپلسٹی یہی ہے۔ دعوتوں کی اسلام کا طریقہ یہ درکھے، بالکل اسلام اتنا سادہ، اتنا عام اور ہیومن نیچر کو اپیل کرنے والا، اور اپنے ماننے والوں کو پریشرائز نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ریلیکس رکھتا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوتیں کیسی بھیجی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ جو سنت ہے، لیکن شاید یہ طریقے پہ کوئی عمل کرے تو اس کو سب سے گھٹیا، سب سے بد اخلاق آج کے دور میں نعوذ باللہ مانا جائے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں کیسے، آئیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی، دو طریقوں سے دعوت دی، ٹھیک۔ پہلی دعوت کا طریقہ ملتا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ولیمے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تب آپ نے ولیمہ کیا، ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت نے بلا لاؤ، جاؤ لوگوں کو دعوت نے بلا لاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نکلے، جو بھی مسلمان راستے ملا اس کو کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے، چنانتے مسلمان آتے گئے، کھانا کھا کر جاتے گئے، فنش، ہے نا۔ اب ایسا کوئی آج کرے کہ گھر سے بھیجا جاؤ ذرا بلاؤ میرا ولیمہ کوئی، اگر بھائی ولیمہ آج چلیے، پاگل ہو گئے تم، یہ کوئی طریقہ ولیمے کا، بھاگ کر لائے کے لڑکی کو بھگا کر لائے کیا، یہ طریقہ ہے؟ 8 دن پہلے کارڈ آنا چاہیے تھا، تم خود آنا چاہیے تھا دعوت دینے کے لیے، فلاں ہونا چاہیے تھا، لوکیشن طے ہونا چاہیے تھا، ایک ہال ہونا چاہیے تھا، تم گھر پہ بلا رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، نکاح کے بعد آپ نے انس بن مالک سے کہا، انس جاؤ لوگوں کو دعوت ولیمے دے کے آؤ، وہ نکلے راستے سے اور انہیں جو بھی مسلمان راستے میں ملا اس سے کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے، لوگ آ کر کھانا کھاتے گئے۔ کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں، کوئی 8 دن پہلے رخا نہیں، کوئی 10 دن پہلے نہیں۔ آج ہمارے پاس اگر 8 دن پہلے رخا اور نزدیکی رشتے دار کا 15 دن پہلے رخا نہیں آیا تو آپ بولتے میں نہیں آ سکتا، اتنے گرے پڑے نہیں ہم کہ 8 دن پہلے تم صرف دعوت دے رہے، دیکھو پہلے طریقہ تھا 2-2 مہینے پہلے آ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ سادگی اس دعوت کی اور یہ سادگی اسلام کی کہ نکاح کر لیا، آج ولیمہ ہیں، کہا انس جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ، انس نکلتے ہیں راستے سے، چھوٹے ہیں، اور لوگوں سے کہتے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے، جو مسلمان ملتا ہے، دکاندار ملا، راستہ چلنے والا ملا، مسافر ملا، بلا لاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ایک بات پتا چلی کہ دعوت نامے وغیرہ کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں، لیکن کیا جا سکتا، میں کہہ رہا ہوں، پھر سادگی، سمپلسٹی، سستا ہو، اور یہ دعوت مسلمانوں کی دعوت ہے. اب ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ شادی جس گھر میں ہوئی اس کی 40-40 گھر دور تک تو دعوت ہی نہیں جاتی، محلے والوں نے بہت تکلیف دی اپنے کو، سب کو بتائیں گے، ہم فوٹوؤں بتائیں گے لیکن ان کو دعوت میں نہیں بلائیں گے، ہے نا؟ دعوت کس کو دے رہے پتہ نہیں کہاں، یہاں ولیمہ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے راستے میں سب سے پہلے اس کو بلا لیا جا رہا ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، اعلانی ہے نا، تو بس کر دو، کھلاؤ مسلمانوں کا، سمجھ رہا؟ تو دعوت ولیمہ درخت عام مسلمانوں کی دعوت ہے. تو یہ پہلا طریقہ ہوا دعوت دینے کا. اب دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. اور یہ طریقہ جب میں رکھوں گا، نعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ طریقے بھی کوئی ولیمہ کر لے تو اس سے گھٹیا انسان آج تو کوئی نہیں ہمارے سماج میں. اب یہ طریقہ بھی کیا، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن بھول چکے ہیں ہم، اتنا بھول چکے ہیں کہ اب کوئی اس طریقے پہ کرے تو وہ بیکار انسان مانا جائے گا. یہ طریقہ کیا ہے؟ پہلا تو ہے آپ نے کھانا کیا، انس گئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے، کھا کر چلے گئے. دوسرا طریقہ سنیے، غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. جب ان سے نکاح کیا تو ہم سفر میں تھے مسلمانوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطلب نکاح ہو گیا، دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا، جو چیز تمہارے پاس کھانے کی موجود ہے میرے پاس لے کر آؤ. کیا ہے تمہارے پاس؟ لے کے آؤ گھر میں سے. کیا ہے تمہارے پاس؟ لے کے آؤ. صحابہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آئے، پھر صحابہ سب جمع ہوئے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا، اور آپ نے کہا یہ میرے طرف سے ولیمہ تھا. اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا، آج تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، گھٹیا انسان، تو ہم سے کھانا مانگ کے کھائیں گا اپنے ولیمے میں، ارے ارے ارے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے الزام لگے. لیکن ہے سنت دو طریقے، ایک آپ نے بلا کر کھلایا، ایک کہا ساتھ لے کر آؤ جو ہے تمہارے پاس، ساتھ مل کر کھائیں گے، یہ بھی ولیمہ ہے. سمجھے آپ؟ کیا کوئی کرتا ہے آج ایسا؟ اور ایسا کر لے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ میں چاہ رہا ہوں اس کو تو شاید واجب القتل مان لیں گے ہم، اس کو تو مار دینا ضروری ہے. ایسا کہ ولیمے کی دعوت اور ہم سے کھائیں گا، ہم کو بلائیں گا؟ چونکہ دعوت کا تصور یہ کہ سامنے والے کو مکمل طور سے نچوڑ کے نکل جانا، ہمارے پاس یہی ہے، دو دن پہلے سے بھوکے رہتے ہیں لوگ، دعوت آ جائے تو نچوڑ کے نکلنا ہے نا، دو دن پہلے سے بھوکے رہتے ہیں، رننگ جاگنگ سب کر رہے ہیں، کم کھانا کھاتے ہیں، لائٹ ڈائٹ پر چلتے ہیں، چونکہ دعوت ہے نا دو دن بعد. یہاں دعوت دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جو ہے لاؤ، لوگ آئے، صحابہ کے پاس جو کچھ تھا لائے، کسی نے پنیر لایا، کسی نے ستو لایا، کسی نے جو لایا، کسی نے کھجور لایا، ایک دستر بچھایا گیا، وہ ساری چیز ڈالی گئی، اور اس کو صحابہ نے مل کے مسلا، مسلنے سے وہ ملیدہ بن گیا، اور سب نے مل کے کھا لیا. پنیر لایا کسی نے، کسی نے جو وہ اناج جو تھا وہ لایا، کسی نے ستو لایا، اور کسی نے جو کھجور لایا، لا کر سب کو ملایا گیا، اور حیض بولتے ہیں ملیدہ، حیض ملیدہ بنایا گیا، اور سب نے وہ ملیدہ کھا لیا. یہ بھی طریقہ ہے، بلانے کا طریقہ بھی مل گیا، کھلانے کا طریقہ بھی مل گیا، ایک آپ نے کھلایا اور ایک لوگوں کو بلایا. میری حیثیت کے اعتبار سے، میرے ماحول اور حالات کے اعتبار سے ایسا ولیمہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی ہم نے نکاح کیا، اب ٹرین سے نکلے، سفر میں ہیں، ٹرین میں سب لوگ ہیں، بھائی لاؤ کیا کیا ڈبوں میں، یہ میرا ولیمہ ہے، ہو گیا میرا ولیمہ. یہی تو ہوا نا، سفر میں تھے آپ، اب سفر میں تھے، نکاح کیا، ولیمہ تو کرنا ہے، جتنے جلدی ہو اتنا بہتر ہے، تو آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے جو جو ان کے پاس تھا وہ لایا، سب نے مل کر کھایا، یہ بھی ولیمہ ہے. تو بہرحال یہ دو طریقے ملتے ہیں ولیمے کے، اور اس کی دعوت دینے کے، اور اس میں کھانے کے، دونوں چیزیں بہرحال آگے اور بھی ہے. بہرحال ہماری امہات المومنین جو ہے وہ ساروں کی اگر لے، نو نکاح اور ان کے ولیمے، ٹائم ہو جائیں گے، اس لیے بس دو رکھ رہا ہوں، چونکہ دو ہی طریقے ملتے ہیں بلانے کے بھی اور کھانے کے بھی، اس میں دونوں آ گئے، اس لیے دو ہی نکاح میں آپ کے سامنے، دو ولیمہ بہرحال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ٹھیک، تو اس سے بہرحال ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی ایڈوانس دعوت نہیں ہے، جب تھا اس دن بلا لیا گیا، کوئی ایڈوانس تیاریاں نہیں ہیں. ہاں کوئی ایڈوانس دینا چاہے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو تکلفات، پر تکلف ماحول ہے، وہ پر تکلف ماحول سے میں نکل لیے بولنا چاہ رہا ہوں، بس یہ ہے. اب آئیے اسی طرح ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے، خواہ کھانا کھائے یا نہ کھائے. اب یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں یہاں کہ دعوت دی جائے تو قبول کرنا، خواہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کو دعوت اگر 8 دن پہلے نہیں دی جائے تو ہم بولتے ہیں ہم نہیں آتے، 8 دن پہلے نہیں ملی، تو یہ سن لے لو غور سے. دعوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبول کرنا چاہے چاہے کھائے نہ کھائے, وہ ایک سیکنڈ آپشن ہے. میرے کو دو دعوت آ گئی, تین آ گئے, لیکن میں تینوں کو قبول کرتا ہوں. ہاں میں کھاؤں گا تین جگہ نہیں, ایک جگہ کھاؤں گا, دو جگہ مل کر آؤں گا. تو کھانا نہیں کھانا یہ میرا آپشن ہے, لیکن قبول کرنا یہ تو ضروری ہے. اس لیے کہ مسلمان پر مسلمان کے پانچ حق ہے, بھائی کے بھائی پر پانچ نہیں, رشتے دار کے رشتے دار پہ پانچ نہیں, دوست کے دوست پہ پانچ نہیں, مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہے, جس میں کہ دعوت دے تو چائے, دعوت دے تو چائے. ایک روایت میں چار حق مسلمان کے مسلمان پہ, ایک میں پانچ, دعوت دے تو جائے اس میں. تو آپ منع نہیں کر سکتے, آٹھ دن پہلے کیوں نہیں ملی, کوئی بات نہیں, جزاک اللہ آپ نے بلایا. آپ نہیں بھی بلاتے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ تھیں. ٹھیک, تو دعوت دے تو جائے, یہ نہیں ہونا کہ ایک دن پہلے بلا رہے کیا, اب بھی بلا رہے کیا, ایسا بولتے کیا, کوئی طریقہ ہے کیا دوسروں کو. تو آٹھ آٹھ دن پہلے مل گئے, جب سے میرے کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی دل کے اندر, میرے کو نہیں آئی, میرے کو نہیں آئی, میرے کو نہیں. اب بھیج رہے کا میرا بی پی بڑھ گیا تھا آٹھ دن کے اندر, نہیں آتا میں, اب میرے کو بہت غصہ آ گیا. دی گئی آدھے گھنٹے پہلے, پانچ منٹ پہلے, کھانا چالو ہے, آئیے میرا کھانا, آپ کو جانا ہے. ہاں کھانا کھانا ہی نہیں کھانا آپ کو آپشن ہے, قبول کر لیجیے. دعوت میں قبول کرتا ہوں, جزاک اللہ, مبارک ہو آپ کو. میں ہوں لیکن میں کسی اور سے وعدہ کر چکا ہوں, چونکہ وہ پہلے بول چکے تھے, لہٰذا معذرت چاہوں گا آپ سے, لیکن میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں. سمجھے آپ بات. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تکلفات جو ہمارے پاس ہیں, آٹھ آٹھ دس دس دن پہلے دو, کوئی مسئلہ نہیں, دے دیا چلے جائیے, صحیح مسلم کی روایت تھی. ٹھیک ہے, تو کھانے کی دعوت کو آپ انکار نہ کریں. اسی طرح بہرحال روایت آتی ہے مسند احمد میں, روایت کے الفاظ, جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کر لے, اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو کھانا کھا لے, اور اگر روزے کی حالت میں ہو تو دعا دے. دعوت دی جائے تو قبول کر لے, اور روزے کی حالت میں ہو تو دعا دے. اب دعوت دی جائے روزے کی حالت میں مطلب آپ راستے جا رہے, کسی نے کہا چلیے کھانے کو, اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہی تو ہوں گا نا, ورنہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ دعوت ہے تو آپ نفلی روزہ کیوں رکھیں گے اس دن, سمجھے نا. لیکن آپ روزے سے مطلب اچانک کوئی کہہ چلیے آپ کھانے کو, آپ کہیں میں روزے سے ہوں, جزاک اللہ بارک اللہ, آپ دعا دے اس کو. تو جو کھا سکتا ہے جائے اور کھائے, اور جو نہیں کھا سکتا روزے کی وجہ سے وہ دعا دے. ٹھیک ہے, تو تکلف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دعائیں دینا چاہیے, لوگ دعوت میں دعوت قبول کرنا چاہیے. کھانا نہیں کھانا یہ ضروری نہیں, لیکن قبول کرنا ہی ضروری ہے. ہم ضرور قبول کریں ان لوگوں کی دعوت جو حلال کھانوں کے لیے, حلال چیزوں کے لیے ہمیں بلاتے ہیں. ہاں خرافات کر رہے ہیں, شرک بدعت کر رہے تو ایک الگ بات ہے, وہاں نہ جائے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سمجھ لیں. تو آپ بولیں گے بھائی آپ نے بول دی جاؤ تو میں ہر دعوت میں جا رہا ہوں, اس میں بھی بہرحال ساری چیزیں شریعت کے مطابق دعوت ہو, حلال چیز کھلائی جا رہی ہو, حلال دعوت ہو, یہ ساری چیزیں کنڈیشن ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ضرور آپ جائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے کھانے کا مقصد یاد رکھیے, لوگوں کو جمع کرنا یا پیٹ بھر کے کھلانا بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. مطلب دعوت لوگوں کو دی گئی, اور ایسی بھی دعوت ہو سکتی ہے جس دعوت میں لوگ آئے اور پیٹ بھر کھانا نہ ملے. اگر ہمارے پاس کوئی دعوت میں اور پیٹ بھر کھانا نہ ملے تو کیا حال ہو جائے گا؟ کیسی دعوت دیتے, اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر اس لیے ان کی دعوت میں کھانا نہیں پورا, ان کا کیا مزہ آیا ان کے کھانا نہیں پورا. اب تو زندگی بھر بولوں گا بیٹے تیری شادی میں کھانا کم پڑ گیا تھا. صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا ان کو نہیں ملتا تھا دعوتوں میں. کئی واقعات ہیں, صحابہ آتے تھے, کچھ کچھ کھانا ہوتا تھا, جس کے ہاتھ جو لگتا تھا کھاتا تھا اور چلے جاتا تھا, فل بھر پیٹ نہیں ملتا. تو ایسی بھی دعوت ہو سکتی ہے, آپ کو کہیں بلایا جائے, بلانے کے بعد وہ آپ کے سامنے ایک روٹی رکھے, آپ کی بھوک دو روٹی کی ہے, وہ نہیں دے پائے اور اس کے بعد ختم ہو جائے, برا نہیں ماننا چاہیے. آپ ان کو دعا دینا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بھائی کے پاس اتنا ہی تھا وہ کھلا سکتا ہے, اللہ اس کی برکت دے. اور اس کے اندر تو یہ بھی ایسے واقعات صحابہ کی زندگی میں, پیٹ بھر نہیں کھاتے تھے, بہت تھوڑا تھوڑا ملتا تھا, اور سب کو پتا تھا کہ پیٹ بھر نہیں ملنے والا ہے, تھوڑا تھوڑا ہی کھاتے تھے, اور ایک دوسرے کو کھانے میں ترجیح دیتے تھے کہ وہ کھا لے تو زیادہ اچھا ہے, وہ کھا لے تو زیادہ اچھا ہے میرے سے, سمجھا. تو لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی دعوت میں لوگ آئے. اچھا ولیمے کی دعوت کو متعین نہیں, اتنے لوگ آئے, اتنے لوگ آئے, کتنے بھی آ سکتے, دو چار پانچ چھ دس, یہ بھی ضرور نہیں کہ اسی دن ہو ولیمے کی دعوت. مطلب ایک دن آپ نے بلا لیا چونکہ آپ کا گھر چھوٹا ہے, آٹھ دس لوگ آ سکتے ہیں, پھر کل کچھ کو بلایا, گھر چھوٹا ہے تو دو چار پانچ لوگ آئے, پھر پرسوں بلایا, ایسا بھی کنٹینیو بھی ہو سکتی ہے دو تین دن, یہ بھی کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. ٹھیک, مطلب مختلف دنوں میں بھی ہو سکتی ہے, مختلف جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے, حالات کے حساب سے. کہ میں ولیمہ کرنا چاہتا تھا, وہاں رکا ایک شہر میں, تھوڑے لوگ بلا لیا, آپ یہاں آئے, آپ لوگ آئیے آپ بھی. ٹھیک ہے, چونکہ تو بہرحال یہ چیز ہے, تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے, کچھ لوگ متعین نہیں ہیں, جو لوگ مل گئے جیسے مل گئے, جتنی آپ کی استطاعت حیثیت ہے اتنے لوگوں کو بلا لیجیے, کوئی ضروری نہیں کھانا سب کو پورے, تھوڑا تھوڑا کھا کے بھی لوگ بہرحال جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی امیر اور غریب, رشتہ دار غیر رشتہ دار, اس کا تمیز نہیں ہے. ولیمے کی دعوت عام مسلمانوں کے لیے دعوت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ گئے اور لوگوں کو بلایا, لوگ آئے اور کھاتے گئے, تو اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے, کوئی لوگ متعین نہیں ہے, کوشش یہ ہو کہ جو نزدیک لوگ رہتے وہ اور رشتہ دار اس میں سب سے پہلے شامل ہو. چونکہ اس حدیث میں کیا وہ نکلے باہر گھر سے اور لوگوں کو بلایا, نزدیکی لوگ اور رشتہ دار بہرحال اس میں آ سکتے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس دعوتیں جو ہوتی کیا ہوتا ہے اس میں, ہم ان کو بلاتے ہیں جن سے ہمارا کچھ کام ہوتا ہے, یہ دعوت مسلمانوں کی ہے. دوسرا, یا ان کو بلاتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا اپنی دعوت میں. یا تیسرا, یا ان کو بلاتے ہیں جن کے پاس ہم جانا چاہتے ہیں کہ اپن بلائیں گے نا تو یہ بھی بلائیں گے, ان کی دعوت میں بہت بڑے لوگ ہیں. ہماری دعوتوں میں بہت سوچ ہوتی ہے اور بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں. پہلے ان کو بلاتے ہیں جن سے کام ہوتا ہے, یا تو ان کو بلاتے ہیں جو ہم کو بلاتے ہیں, یا تو ان کو بلاتے ہیں ان کے پاس ہم جانا چاہتے ہیں. یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر رشتہ داروں کو, آپ کے نزدیکی لوگوں کو اور محلے والوں کو بلائیے. ولیمے کی دعوت در حقیقت عام مسلمانوں کی دعوت ہے, اس کو اسی طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے, سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور نادروں کو, مستحقوں کو, غریبوں کو دعوت نہ دی جائے, اور جو شخص دعوت میں شریک نہ ہو اس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو دعوت میں جانا چاہیے, لیکن سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے, یا پھر غریبوں کو بلایا بھی جائے تو یہ کہہ کر بلایا جائے ہمارے گھر کی شادی ہے, بڑے لوگوں کی شادی ہے, کچھ اچھا لے کے آؤ, کچھ اچھا پہن کے آؤ. بیچارہ وہ غریب مجبور ہو کر اگر کسی کے پاس جاتا بھی ہے تو اپنے آپ کو بہت بتا کر خاموخواہ چڑھا کر جاتا ہے, کپڑے ادھار لے کر آیا, گاڑی کسی سے ادھار لے کر آ رہا. کیوں, تو میں ہمارے رشتے دار بہت اسٹیٹس والے, انہوں بولے مالداروں کی دعوت ہے, ذرا سنبھل کے آنا, حساب سے آنا. وہ اپنا اسٹیٹس مینٹین کر کے آ رہا, اس کے گھر کی عورتیں سونا ادھار پہن کے آ رہی, وہ گاڑیاں ادھار لے کر آ رہا, وہ کپڑے ادھار لے کر آ رہا. مت کیجیے ایسا, لوگوں پر بوجھ مت بنائیے. تو اسی طرح جو ہے ولیمہ عام مسلمانوں کی دعوت ہے. اس تعلق سے بھی کچھ واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو میرے والدہ نے ایک پتھر کے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حیض وہی ملیدہ, کھجور پنیر جو ملا کر مکس کیا ہوا, تھوڑا میٹھا رہتا ہوں گا ظاہر سے, تو کھجور اس میں جو ہے, تو بہرحال حیض ایک پتھر کے برتن بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, جاؤ مسلمانوں میں سے جو بھی ملے بلا لاؤ. پھر میں گھر سے باہر نکلا, فرماتے ہیں, اور مجھے جو بھی ملا میں نے اسے بلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے برتن پر ہاتھ رکھ کر دعا کی, پھر لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے, اور وہ ایک پتھر کے برتن میں کھانا تھا وہ کم نہیں پڑا. یہ معجزہ تھا آپ کا بہرحال. لیکن اس میں جو باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی ہے کہ ولیمہ آپ کا تھا, کھانا ام سلیم رضی اللہ نے بھیجا تھا, مطلب کسی نے سپانسر کیا, کسی اور نے بھیجا, انس بن مالک کی والدہ نے بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انس جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ, تو آپ سے اتنا پیسہ نہیں تھا کہ آپ خود کر سکے, لوگ آتے گئے کھاتے گئے اور جاتے گئے. صحیح مسلم کی روایت تھی. آئیے دوسرا واقعہ سنتے, صحیح بخاری کا واقعہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ سب بیویوں میں سب سے زیادہ اچھا کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پورا بچپن گزارا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں سب سے اچھا کیا, پورے ولیمے میں نے دیکھے لیکن یہ ولیمہ سب سے اچھا تھا. ٹھیک ہے, کس لحاظ سے وہ بھی سن لیجیے. بیویوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا, پوری ایک بکری ذبح کی گئی تھی اور گوشت روٹی کھلایا گیا تھا. یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا, ایک بکری کی آپ کی طاقت تھی, ایک بکری پوری ذبح کی گئی تھی. کسی میں حیض آ گیا, کسی میں لوگوں نے لا لیا, کسی میں تھوڑے لوگ آئے اور کھا کر گئے, لیکن یہ اس میں ہوا یہ کہ آپ نے ایک پوری بکری ذبح کی اور روٹی اور گوشت بنایا. یہ سب سے زیادہ اچھا ولیمہ تھا. اب ہمارے پاس تو بہت کیا حال ہے ولیموں کا اور کھانوں کا, سبحان اللہ, مطلب بولنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے. سب سے اچھا ولیمہ بولے تو کون سا, سب سے بڑے ہال میں جو ہوا, سب سے زیادہ لائٹنگ جس میں لگی, سب سے زیادہ جانور جس میں ذبح ہوئے, سب سے زیادہ ورائٹی آف فوڈ, 1, 2, 3, 4, 5, مطلب یہ تو میٹھوں کی بول رہا ہوں میں, کھانوں کی تو کوانٹٹی الگ ہوں گی, میٹھے 4-5 تھے تو اب باقی چیزیں کتنی ہوں گی. وہ تھی ہرے پیلے نیلے اودے, ہر قسم کی چکن اس میں بنی ہو, مٹن ہو اس میں, ٹھیک ہے, فلاں ہو, یہ ہو, وہ ہو, وہ ہو, وہاں ہو, آئس کریم فلاں ہو. تو یہ وہ دعوت ہے جو سب سے اچھی دعوت ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں سب سے اچھی دعوت یہ تھی, اس دعوت میں ہوا یہ کہ ایک پوری بکری آپ کو ذبح کی, آپ نے استطاعت تھی, پیسہ تھا تب, اور آپ نے گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی. بقیہ ولیموں میں آپ دیکھ رہے ہیں ملیدہ کھلایا جا رہا ہے, کسی میں لوگ اپنے اپنے ڈبے لا رہے ہیں, اپنے اپنے پاس جو کچھ ہے, جو پنیر کھجور لا رہے ہیں, ایک جگہ ڈال دیا جا رہا ہے, سب مکس کیا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے. تو یہ بہرحال یہ بھی ایک ولیمہ تھا جس میں آپ نے بڑا اچھا کیا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. ٹھیک ہے, صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو میں نے مسلمانوں کو ولیمے کے لیے بلایا. آپ نے کہا جاؤ بلاؤ, میں گیا اور بلا کر لے کر آیا ولیمے کے لیے. چمڑے کے دسترخوان بچھایا گیا, چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھجور پنیر گھی ڈال دیا گیا. کسی کھجور ڈالا گیا, پنیر تھا آپ کے پاس اور گھی تھا آپ کے پاس, گھی ڈال دیا گیا. ان کو آپس میں مسل کر ملیدہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, آپس میں مسلا گیا, سب چیزوں کو ملیدہ بنا لیا گیا اور لوگوں نے کھایا, اور لوگوں نے کھا لیا. سمجھا کیسی دعوتیں ہیں, کتنی, اس میں کوئی تکلف نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی بوجھ نہیں, کوئی فائنینشیل برڈنس نہیں, کوئی ادھار نہیں, کوئی سودی لون نہیں, کوئی غیر سودی لون نہیں, کوئی بھیک مانگ کے لوگوں سے, کچھ بھی نہیں. جو ہے وہ ہے بس, اور یہ ہے, اور یہ دعوت ہے. بہرحال یہ کیا گیا اور لوگ آئے, کھائے اور چلے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے کی دعوت ایک عام دعوت کا نام ہے, اسپیشل کچھ بھی نہیں. بس ولیمے کی دعوت ایک اسپیشل اوکیجن, اسپیشل دعوت, اسپیشل ایونٹ, اسپیشل ارننگس کرنا پڑتی ہے اس کے لیے, اسپیشل لون سے ادھار لینا پڑتے ہیں, اسپیشل ڈریس لگتا ہے, ہے نا, اور اسپیشل لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, کیا کیا نہیں ہے. بہرحال اسپیشل یہ تو ایک عام دعوت ہے کہ بس نکاح کیا, کل دعوت کر دی, کیا تھا, کھلا تو ہو گیا, چٹنی بھاجی کچھ بھی ہو سکتا ہے, پیاز روٹی مرچی روٹی جو میسر تھا, جو تھا ہو گیا. کسی نے کہا میرے طرف سے لے لو کچھ کھانا, کھلا دو, وہ لے لیا, کھلا دیا. کچھ کو کہا لا لو بھائی سب مل کے, میری استاد نہیں, سب مل کے کھائیں گے, سب لا لیا اور مل کر کھا لیا. یہ دعوت ہے, یہ ہے ولیمہ, یہ اس کے ساتھ. اب جب یہ وہ دعوت جو مسنون ہے اس کا حال ہے, تو باقی دعووں کی تکلفات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے, پھر جو ہم نے خامخواہ بنا لی. جب مسنون عمل یہ ہے کہ جو دعوت ایسی ہے جس کا حکم دیا وہ ایسی کرنا ہے, تو باقی دعوتوں کا آپ لیول آپ جان سکتے کیا ہوں گا. پھر سمجھ رہے آپ, سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو دعوت یاد رکھیے, یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو دی جائے تو قبول کرنا ہے. تو لہٰذا ولیمے کی دعوت کسی بھی استاد کا آدمی کسی کو بھی دے سکتا ہے, یہ ایک عام دعوت ہے, ہمیں بلانا چاہیے. یاد رکھیے, جو میسر ہو وہ کھلاؤ, جو ملے اس کو کھلاؤ. میں کہہ سکتا ہوں عام زبان میں, یہ ولیمے کی دعوت, آج جو ملا بلا لو اور جو آج تھا کھلا دو. نہیں ولیمہ کرنا ہے بیٹا تمہارا, تو ابا پھر شادی, شادی 3 سال بعد ہوں گی, چونکہ ولیمے کے لیے پیسے جمع کرنا ہے نا, تم کو 3 سال ولیمے کا پیسہ جمع ہو رہا. سمجھ رہے آپ, اندازہ لگے اگر 3 سال پہلے نکاح ہو جاتا اس کا, تو 3 سال اس نسل کے بچ جاتے جو اگلی کمانے والی آنے والی ہے, وہ جلدی کماتی 3 سال. اب اس کی شادی ہو رہی 3 سال بعد, کیوں, تو اس کو پیسہ جمع کرنا تھا ولیمے کا. او ہو ہو ہو, چونکہ اسٹیٹس ہے نا بیٹا اپنا, ایک مقام بھی تو رکھنا ہے, نوابی خاندان سے آ رہے ہم لوگ. ارے بھائی گئے, رسی جل گئی, چھوڑ دو اس کو, اب کیا تھے اور کیا نہیں تھے, تم کیا ہو یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ کیا میرے خاندان کو دیکھ کے میرے فیصلے اور حساب کریں گا کیا ان کے مطابق؟ ہاں میرے خاندان میں اگر نیک لوگ گزرے ہیں اور میرا ان سے تعلق تھا, انشاءاللہ جنت میں چونکہ کیا ہوں گا, نیک لوگوں کے درجے اونچے ہوں گے, تو جو لوگ ساتھ تھے محبت کرتے تھے, اللہ کیا کریں گا نیچے والوں کو بھی ان کے ساتھ لے جائیں گا. یہ تو ٹھیک, لیکن یہ ولیمے اور شادیوں سے اسٹیٹس اوپر تو نہیں ہونے والا, یہ بات تو طے, وہ اعمال ہے, تو اس میں تو پیچھا کرنا ہی نہیں اپنے کو. ان کا کیا نیک تھے ہمارے پردادا, تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے, اور تیرا جمعہ تو پڑھ لے رہا میں ماشاء اللہ. اب میچ کرنا تھا تو نے اپنے دادا کو کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا, یہ تھا وہ چیز جس میں آپ نے اسٹیٹس میچ کرنا تھا. یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں. تو بہرحال عام لوگوں کو بلائیے, عام کھانا کھلائیے, عام طور سے کھلائیے, یہی دعوت ہے, اور جو ملا اس کو کھلا دیجئے. آپ کو کوئی بلا لے تو چلے جائیے, مت بولیے کہ دعوت تین پہلے دی, ان کو تو دے دیا تھا, ان کو دیا تھا دیا تھا, مجھے بلا رہا ہے, سادگی یہ دن کی, چلو اٹھو جاؤ, کھانا کھاؤ, دعائیں دو اور نکل جاؤ. کھانا نہیں کھانا ہے, جاؤ قبول کرو دعوت کو, جاؤ ملو اور آ جاؤ. بہرحال روزہ ہے تو دعائیں دو, ٹھیک ہے, اور نکل جاؤ. تو بہرحال یہ سادگی ہے. اب ولیمہ جو ہے, کھانا جو ہے دیا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, وہ کھانا کیسا ہو؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں پچھلے واقعات میں دعوت میں کھانے بھی آگئے پورے, وہ جو حدیث میں نے رکھی کھانوں کا بھی تذکرہ آ گیا. خالی ریپیٹیشن پھر کر دیتا ہوں صرف کہ ولیمے میں جو پیش کیا جانے والا کھانا کیسا ہو, کس معیار کا ہو, تو ہم پھر سے بہرحال دوہرا لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا ولیمہ نہیں کیا جیسا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ کا کیا. آپ نے ایک بکری ذبح کی, لوگوں کو گوشت اور روٹی اس میں کھلائی. تو گوشت روٹی آپ کھلا سکتے ہیں, جو بھی حلال کھانا میں عام زبان کہوں گا, میسر ہو حالات کے اعتبار سے آپ وہ کھلا دیں. اسی طرح جو ہے صفیہ بنت جو ہے شیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ جو ہے 2 مد تقریباً 1 کلو جو میں کیا. بعض بیویوں کا ولیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے, آپ نے کیا فرمایا کہ بیویوں کا ولیمہ جو ہے 2 مد جو ہے تقریباً 1 کلو کھانے میں کیا, مطلب اتنی طاقت تھی آپ کی 1 کلو کی, تو 1 کلو اناج میں بنا. اب ہمارے ولی میں ایک تو پہلے کنٹلوں میں دعوت طے ہوتی نا, کتنے کنٹل کا کھانا, اس سے اسٹیٹس ہی پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے شہروں کی حالت ہے نان میٹرو سٹی، میٹرو سٹیز میں کنٹل سے نہیں ہوتا، پر پلیٹ کیا تھا کھانا؟ تو بھائی کیا دعوت تھی بھائی، 10 کنٹل کا کھانا تھا. او ہو ہو ہو، انہوں نے تو اپنی ناک ایسی اونچی کر دی کہ شاید اب ان کی نسل میں دوسرا کوئی نہیں آتا اتنی ناک اونچی کرنے. 10 کنٹل، 1 کنٹل میں 600 سے 800 لوگ کھاتے ہیں، مطلب 8000 لوگوں کی دعوت ہے، بہت بڑی. کنٹل سے ہم طے کرتے ہیں. تو یہاں 1 کلو کھانا تھا بھائی، 2 مد، 1 مد رفلی کہتے ہیں ایک مٹھی میں جتنا آتا ہے، 450 گرامس کے اراؤنڈ ہوتا ہے 1 مد. تو 2 مد مطلب یہ ہو گیا اراؤنڈ 900 گرامس ٹو 1 kg رف ہوتا تھا. وہ پرانے دیکھیں نا آپ نے، وہ ڈبے ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کا تھا. اب اناج جس سائز کا ہے وہ ویٹ تھوڑا بہت گھٹتا اور بڑھتا ہے، گیہوں الگ ویٹ میں آئیں گا تو اس میں روا الگ ویٹ میں آئیں گا، چونکہ روا فل بھر جائیں گا، گیہوں میں گیپس رہیں گے نا. تو وہ رف ہوتا تھا ایسٹیمیٹ. مد ایک برتن ہوتا تھا جس میں 450 ml واٹر آتا تھا، اگر پانی کا حساب لیتے. ایک مد میں آپ وضو کرتے تھے جس میں، اور 3 مد میں آپ نہاتے تھے. تو ایکچولی وہ کوانٹیٹی تھی پانی کے لیے اور ویٹ دونوں کے لیے یوز ہوتی تھی. ایک ڈبہ تھا، ڈالا اور نکالا، 450 ml اس میں پانی آتا، دیکھا ایک مد کے اندر پانی کا اگر لے تو رفلی 1/2 kg کے اراؤنڈ ہوں گا ویٹ بھی اس میں. تو 1 کلو میں کھانا کیا، 2 بیویوں کا ولیمہ تو ایسا کیا آپ نے، ایک میں بکری ملی تو بکری کی. تو میں نے جو اسٹیٹس جو حالات ہے ویسا بنا دیجئے، بس اتنی سمپلسٹی اس کی، جو اویلیبل ہے وہ بنا دیجئے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک واقعہ بخاری کا آتا ہے، ام اسید جو ہے سلامیہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں کھجوروں کا شربت تھا. ایک صحابیہ تھی، ان کا نکاح ہوا، تو ان کا نکاح ہوا تو ان کے ولیمے میں کھجوروں کا شربت تھا. مطلب ان کا جب ولیمہ ہوا تو لوگ کہتے ہیں اس میں کھجور کا شربت تھا، جو رات کو بھگوئے گئے تھے اور اگلے دن استعمال کر لیا گیا. رات میں کھجور ڈال دیے، کل چونکہ ولیمہ ہے، صبح لوگ آئے، کھجور کو جب پانی میں ڈالتے تو اس کا ٹیسٹ چھوٹ جاتا، میٹھا ہو جاتا، پھر اس کو نچوڑ لیا گیا اور اس کا جوس پلایا گیا، ختم. آج کے زمانے میں بولیں گے چائے والا ولیمہ، چائے پانی پر ولیمہ ہو گیا، کافی اینڈ ٹی دے دیا. یہ تو یہاں ادھر 1 کلو کھانا تھا تو ادھر پینے کے لیے کچھ چیز تھی. تو پلاؤ جو ہے، کھلاؤ جو ہے، بس یہ ولیمہ ہے، اتنی سادگی اس کی. تو ان کے اس میں جوس بنایا گیا کھجور کا، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے دن پلا دیا گیا لوگوں کو. رات میں بھگا دیا، دوسرے دن پلا دیا، ہو گیا ولیمہ. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جو ہے سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے. کوئی آدمی اپنے مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے. تو کھانے کے لیے اسٹیٹس کیا ہوں گا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر مت کرو، جان پر بوجھ مت بناؤ اپنی دعوتوں کو، اپنی ہر چیز کو سمپلیفائی کرو، اور ولیمہ جو کہ مصنون ہے اس کو بھی سادہ رکھو. اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ فرما رہے ہیں کوئی جان پر تکلف نہ کرے، کھانے کے معاملے میں خاص طور سے یاد رکھیے، استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کریں مہمان کے لیے. تو مہمان کے لیے آپ کی جو استطاعت ہے، سونے میں بھائی یہ بیڈ ہے، آپ یہ تکلف مت کیجیے، ادھار بیڈ لے کر آ رہے، یہ چیز مانگ کے لا رہے، وہ چیز لا رہے، خام و خواہ کے اسپرے چھڑک کے رکھ تاکہ بتا میرا سے، چھوڑو سب چیزوں کو، جو آپ ہے وہ آپ ہے، اور اسی اس میں آپ حالت میں وہ کریں. ٹھیک ہے، اور کھانے کے اسراف سے بچنا چاہیے. صحابہ وغیرہ دیکھیے آپ کتنے کم کھانوں میں دعوتیں کر رہے ہیں، تو اسراف کہاں رہتا ہوں گا بھائی، کہاں رہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے سے کھجوریں چن رہے تھے. کیا کر رہے تھے، ایک جھاڑ کے نیچے سے کھجوریں چن رہے تھے. جو کھجوریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں، وہ کھجوریں تھیں جو سوکھی کھجوریں ہیں اور جو اونٹوں کو ڈالی جاتی تھی. مطلب کچھ کھجوریں تھی پتلا کور آتا ہے تو وہ چپک جاتی، اب اس کو چھل کے نکالنے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، بہت پتلی ہوتی ہے تو مزہ بھی نہیں آتا. وہ کھجوریں آپ چن رہے تھے اور آپ اس کو کھا رہے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا، عبداللہ کیا تم نہیں لوں گے؟ تو وہ چھوٹے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. لیکن وہ فرماتے ہیں وہ کھجور تھی جو ہم اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے. غربت کا حال یہ ہے، کھانے کے لیے میں جو ہوتا تھا وہ ہوتا، تو آپ سوکھی کھجوریں بھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ اندازہ لگائیے. تو بہرحال کھانے کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، اسراف تو بالکل کھانے کا نہیں ہونا چاہیے، بہت سخت اس کی پکڑ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ وہ کھانے کی چیز ہے اور وہ نعمت ہے جس کے روز قیامت پوچھ ہونے والی، یاد رکھیے پوچھ ہونے والی. بہرحال ولیمے کی جگہ، اب ولیمے کی جگہ آگے کھانا ہو گیا، بلانے کا طریقہ ہو گیا، ولیمہ کیا ہے ڈیفائن کر دیا، کتنا کھلانا کیسا کھلانا طے ہو گیا. اب ولیمے کی جگہ، چونکہ ہاں بس ولیمہ کھانے کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے ولیمے کی جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گھر، آپ کے پڑوسی کا گھر، کسی کا کھلا میدان یا کوئی حصہ، کسی کا آنگن، ٹھیک ہے. لیکن سب سے بیسٹ جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ بلا کے کھلائیے، جتنی جگہ اتنا کوئی بلائیے، یہ سب سے بیسٹ آپشن. 10 لوگ آ سکتے ہیں میرے گھر پہ، 10 لوگ آؤ کھاؤ اور چلے جاؤ، فنش. ہاں لیکن 20 لوگ ہیں میرے مہمان تو کل بھی بلا سکتا ہوں، پھر میں کہ آج کی دعوت میں آپ آئیے، کل کی دعوت میں آپ آئیے، چونکہ گھر میں جگہ نہیں. یہ ہو سکتا ہے، اس میں بہت سارے علماء کی فتاوی موجود ہے کہ مور دین 1 ڈے بھی آپ بلا سکتے ہیں. تو بیسٹ تو یہ گھر میں بلاؤ، لیکن آپ گھر میں جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، دعوتی میرے زیادہ ہیں، اللہ نے استطاعت بھی دے رکھی میں کھلا سکتا ہوں بغیر کسی بوجھ کے، تو میں کسی ہال میں بلا سکتا ہوں، اس میں کوئی ممانعت یا ہم خباحت یا حرام نہیں بول سکتے اس کو. اب لیکن اگر ہال میں اگر بلایا جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ کبھی کبھار تو ہال مجبوریاں بن جاتی ہے، ایسا ہال ہے تو بائی ڈیفالٹ ڈیکوریٹڈ ہے، بائی ڈیفالٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے وہ ساری چیزیں ہو، خاموخا کے سجاوٹ اور یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہے، اب کیا کریں، گھر میں نہیں بلا تو اتنی جگہ نہیں، تو آپ کوشش کریں کہ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، فخر کی علامت نہ بنائیں، یا ان سے ہٹ کر کہیں کھڑے ہو، جیسا کہ وہ اسٹیج وہاں کھڑے تھے تو آپ نیچے کھڑے رہو، کیا مسئلہ ہے، تاکہ ڈفرینشیٹ ہو کہ ہال لینا پڑا مجبوری ہے لیکن میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اوپر کھڑا رہا ہوں، سمجھ رہا بات، ضروری نہیں سمجھتا کہ اسی کرسی پر بیٹھو جہاں ہوتا ہے نا دولہے کی کرسی، دلہن کی کرسی، اور بہت سارے جا کے ہمارے نوجوان بیٹھتے بولے بیٹھے شادی جلدی ہو جاتی، جب ہونا ہے تبھی ہوتی بھیا، کچھ جلدی ولدی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہرحال تو ہم بھی رہتے ہیں ہے نا، دولہے کے ہار نکال کے لینے سے شادی جلدی ہوتی، سات سہاگنوں کا اگر وہ لگا کے لڑکی کو لگائے تو یہ بھی سہاگن مرتی، پتہ نہیں مطلب شوہر کی زندگی مریں گی، اس کا شوہر بیوہ نہیں ہوں گی جلدی، کیا عقید ہے، واللہ والا، بہرحال تو جگہ نہ ہو تو بہرحال ہال لیا جا سکتا، منع نہیں ہے، لیکن آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہمارے شادیوں میں ہال نام اور نمود کی علامت ہے، ہے نا، نام اور نمود مطلب کہاں شادی ہوئی ان کی، فلاں پیلس میں، او ہو ہو کیے بھائی تم نے، کیے ناک باقی رکھے، خاندان کا نام روشن کرے تم نے، وہ پیلس میں شادی کی، وہ گارڈن میں شادی کی، وہ لان میں شادی کی، ہے نا، ان کی شادی گلی میں ہوئی، ارے اللہ تعالیٰ اور رسم میں برکت دے، تمہارے حالات اچھے کریں، اچھا ہو میں نہیں گیا تھا اس میں، گلی میں میں کب جانا، میرے اسٹیٹس کے بھی تو خلاف تھا نا جانا گلی میں، تو پیلس چاہیے، گارڈنس چاہیے، لانس چاہیے، اور کیا کیا بہرحال، پارکس چاہیے، اور کیا اس میں بہرحال جو بھی ہے، یہ نام ہونا چاہیے، تو ریا ہے، نام ہے، نمود ہے، اسٹیٹس ہے، وقار ہے، عزت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے لگائے ہوئے یہ لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں گھر ہے وہاں کر لیجیے، جہاں ہو سکتا ہے وہاں کر لیجیے، سادہ رکھیے، بہت اچھا یاد رکھیے، بس ایک چیز احتیاط کیجیے، راستوں کو بند کر کے اپنے ولی میں مت کیجیے، گلی کا راستہ بند کر دیا، کیوں بھائی کا ولی میں آ جا، ارے بھائی تیرا ولی میں ہوں گا ٹھیک ہے، لیکن تیرے ولی میں کی وجہ سے بیمار کی بیماری ختم نہیں ہوں گی، راستہ چلنے والوں کی ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی، راستوں میں مت کرو، گھر میں کرو، کسی کو تکلیف مت دو، راستے خاص طور سے ولی میں، نہیں بھائی میں نے سن لیا فیض بھائی نے بولے گھر میں کرنا سادہ، گھر کے سامنے کی پوری سڑک بند آج کی، نہیں نہیں پھر آپ ہال میں چل جاؤ سادہ سیدھا ہی ہال سے ہی، اس لیے کہ راستہ بند کرنا بہت خطرناک بات ہے، راستے کو کھلا رکھنا، صاف رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کی ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، تو میں تکلیف کیسے بن سکتا ہوں جبکہ میرا ایمان راستے کی تکلیف چیز ہٹانے کو بڑا، اس کا ایک شاخ ہے، حصہ ہے، ڈپارٹمنٹ، ایک سیکشن ہے ایمان کا، 77 میں سے یہ ون ہے، سب سے ہائیسٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے لوئسٹ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو، بٹ یہ پارٹ آف ایمان ہے بھائی، تو یہ تو نہیں ہوں گا، تو گھر میں ہیں تو جو لوگ آ سکتے ہیں نیچے، اوپر پڑوسیوں سے ریکویسٹ کیجیے، آپ کے کمرے میں مردانے میں کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں کیا، یہ پڑوسی سے وہ کیجیے، ان کو بھی بلائیے، ظاہر سی بات ہے وہ تو نزدیکی لوگ ہیں نا، وہ تو آئیں گے، اس کے اندر بلانا بھی چاہیے، حدیث میں تو وہی نزدیکی لوگوں کو بلایا، نکل جاؤ کہاں، نزبین مالک رضا نکلے، جو لوگ ملے ان کو بلا لیا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ دعوتوں کو، بہرحال تو آج کل بڑی پرتکلف دعوتیں، بڑے بڑے ہال، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے خرچ، ایسے بھی ہال میں نے دیکھا جن کا کرایہ 1 لاکھ روپے شروع ہو کے 10 لاکھ تک بھی ہوتا ہے، 10 لاکھ ہال کے لیے صرف، سبحان اللہ، امت کیا دوسرے کام نہیں ایسا نظر آتا، اور غربت، مسکینی، محتاجی تو ختم ہوئی گی امت سے، اس لیے کہ 10 لاکھ تو ولی میں خرچ کر رہا، شادی کا تذکرہ نہیں آ رہا چونکہ شادی کے بہانے میں سب بول چکا ہوں، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ولیمے کی بات ہے، چونکہ ولیمہ مسنون ہے نا، تو اب پورا زور لگا کے خرچ کر رہے ہیں اس میں، نہیں بھائی اس میں بھی لمٹس ہے، اس میں بھی شریعت نے ہم کو گائیڈ لائنس دی ہے، اگر کرو بولا تو خوشی بتائی، خوشی کی بھی حد بتائی، غم بتایا تو غم کی بھی لمٹس ڈیفائن کی اس میں، سمجھے، بہرحال سمجھنے کی چیز ہے، بہرحال ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوشش کرے سادہ ہو، سادی جگہوں پہ ہو، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، ایسا کہ بنا بنایا تھا مجبوراً چلے گئے تو ایک الگ بات ہے اس میں، لیکن کوشش کریں کہ اس میں بھی جو کچھ ڈھاک سکتے چھپا سکتے ہیں آپ چھپا دیں، ٹھیک ہے، اب ولیمے میں جو تحفے تحائف اور سلامیوں کا معاملہ، اب ولیمہ آئے تو بھائی کچھ تو لے جانا پڑیں گے نا، کس منہ سے جائیں گے ورنہ، اب یہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، تحفے دینا سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ تحفے دینے کا حکم دیا اور کہا تحفے دیا کرو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب تحفے اتنے لازم ہو گئے شادی میں اور ولیموں میں کہ بغیر تحفے، بغیر لفافے، بغیر سلامی کے دعوت میں نہیں جا سکتے، بولے اب عورتوں میں تو بہت چڑھتا دعوت آ گئی چلو جانا، نہیں نہیں جا سکتے بھابھی آج ہم، کیوں نہیں جا سکتے، اور لفافے میں ڈالنے کچھ نہیں، तो दूसरी बोलती है अरे लिफाफा कौन खोल के चेक करता, बगैर नाम की खाली दे दो, लेकिन जाओ एंट्री जरूरी है ना। हाँ अच्छा आइडिया दिया आपने, अगली दावत तो मैं यही करती हूँ। तो एक लिफाफा उसमें खाली पेपर उस पर बगैर नाम रख के दे दो, तो कम से कम एंट्री के टाइम ये तो लाए थे। लेने वाले बहुत शाने हो गए लेकिन आजकल लाते ही वो कर रहे कुछ लिखा हो लिख दो इनका नाम, लिख के रख रहे हो, बाद में खोल के देख रहे हैं हाँ बेटा खाली पेपर लाई थी बताता हूँ। हाँ ये हो रहा है। तोहफे तहाइफ सलामियाँ क्या होती, मैं समझता आप सब समझते हैं। तोहफे तो आप समझ गए, तहाइफ हो गया, उसके बाद लिफाफे बिल्कुल क्लियर है। सलामियाँ क्या होती है आपको मालूम, वो भी होता है कहीं जगह माइक लगा हुआ रहता, फलां के तरफ से 5 रुपये सलामी, तो ऐलान होते रहता सर कंटिन्यू। देखिए इन्होंने भगोना लाए एक, इन्होंने चमचे का एक सेट दिया, इन्होंने एक मिक्सर लेकर आए, ये सब चीज़ें ये सारे तोहफे, ये इतने लावाजिमत हो गए कि वो आदमी अंदर नहीं जाता, क्यों तो देने कुछ नहीं उसके पास। तोहफे देना ये अच्छी बात है, लेकिन तोहफे ना होना आप दावत में जाने से मत रुकिए, दावत में जाइए, ये कोई लवाजमत ज़रूरी नहीं है। आप दावत में जाइए, दावत एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास तोहफे तहाइफ सलामिया लिफाफे इतना अहम जुज़ बन गया है कि अगर ये ना हो तो लोग दावत में नहीं जाते। बहुत से लोगों को मैंने देखा दावत में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि वो देने के लिए लिफाफा नहीं, देने के लिए कुछ तोहफा नहीं, ये ज़रूरी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे हुए सहाबा क्यों बताइए, कितने सहाबा ने कहा हम कुछ तोहफा नहीं ले जा सकते इसलिए नहीं आए। तो फिर आप एक चीज को छोड़ क्यों रहे सिर्फ एक चीज के लिए जो आपने घड़ ली, आपकी बनाई हुई ईजाद करदा चीज है, ये सुन्नत में नहीं है। क्योंकि आप वलीमे में जरूर दे, कभी भी दे सकते आप, दिन रात सुबह शाम, खुशी पे गैर खुशी पे, आम दिनों में खास दिनों में, खास तो कर लिया फिर वलीमे में देना, तोहफे नहीं तो नहीं जा रहे, फलां हैं तोहफे में भी रकम होना तो उसका भी 21 रुपये, 51 रुपये, 151 रुपये, 551 रुपये, लोगों के स्टेटस के हिसाब से, उनका स्टेटस बहुत हाई है उनको 501 रखो, इनको 551 रखो, क्या है जिसको 501 रुपये रखे क्यों रखे आपने, नहीं वो बहुत मालदार लोग है, अरे फिर उसको पैसों की जरूरत थी उसको कम रखो, फिर वो गरीब को जरूरत जिसको 251 है ना उसको दो 501। मतलब अजीब मामला है हमारे पास, दावत हमने दी किसी को बुलाया ठीक है, 10 लोग उसके पीछे भाग, खाइए ना आप खाइए ना, बोल रहा नहीं मेरे को नहीं खाए, डायबिटीज और फला और यूरिक एसिड प्रॉब्लम और ये और वो, मतलब गोश्त नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, मीठा नहीं खा सकता, और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी खाएं। अब एक मुस्तहक गरीब आया जो वाकई भूखा है जिसको ज़रूरत है, उसको कोने में बिठा के कुछ तो भी खिला दो, कुछ तो बचाव दे दो और भेज डालो, सुभान अल्लाह। कम अज़ कम आप फिर लोगों के हिसाब से काम कीजिए, जिसको जो ज़रूरत है वो ये कि गरीब को ज़्यादा दिया जाए, मालदारों को कम, इसलिए कि मालदारों को अल्लाह ने दे रखा है, गरीब के पास नहीं है। तो होता ये कि जिसको ज़रूरत नहीं उसके पीछे हम भागते हैं, और जिसको ज़रूरत है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, देखते भी नहीं है। मतलब ऐसे लोग हम दावतों में लोग आते तो क्या हिसाब से उनको इज्जत देते हैं, बुरा मत लगने दीजिए, लेकिन ये हकीकत है, बुरा मत लगने दीजिए, क्या हिसाब से इज्जत देते हैं। 3-piece पहन के आ गया, हाथों हाथ लो उसको वहां से शुरू से, कपड़ों से उसकी इज्जत हो रही है, उसके हैंडसेट से उसकी इज्जत होती है, वो जिन लोगों के साथ आया उसकी इज्जत होती है, अरे उनका ड्राइवर है बुलाओ, अगर वो अलग से आए तो रुका उसके बाद में खिलाना। तो आप इंसानों को इंसान होने की वजह से इज्जत नहीं दे रहे, उनकी जरूरतों की वजह से इज्जत नहीं दे रहे, आप सिर्फ उनके अतराफ की हालात की वजह से उनको इज्जत दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए याद रखिए। ठीक, तो वलीमे में दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बहरहाल ये इसका कोई जुज नहीं याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं जो तोहफे दिए भी जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी देख लिया थोड़े से, तोहफों का मजाक नहीं लेकिन समझने की ज़रूरत है। पहला, वो तोहफे दिए जाते हैं जो छोटी छोटी कुछ भी चीज़ें उठा के ला लेते तोहफे, क्यों तो खाली एंट्री टिकट है वो, देना है बस कि कुछ लाए, वो इतना कुछ तो भी कांच का टुकड़ा उठा के ला ली, अब क्या काम आएंगे बाद में मुझे बताओ, ये कांच का टुकड़ा यूजलेस चीज़ है, कुछ भी काम नहीं, लेकिन अब एंट्री टिकट है ना तो कुछ तो भी ले लो दे के निकल जाएंगे। दूसरा, यूनिक होना तोहफा, या तो कुछ भी छोटा उठा के ला लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा छोटा नहीं बड़ा दो, मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल की चीज़ दो भैया, बेकार चीज़ें मत दो, नहीं अपना तोहफा सबसे अलग होना, अलग होना बोले तो क्या इतना बड़ा लेके आगे कुछ तो भी, अब अंदर क्या पता नहीं क्या भरा हुआ है लेकिन वो इतना बड़ा दिख रहा, मुनफरिद एकदम हटकर होना तोहफा। तीसरा क्राइटेरिया ये कि वो चीज़ें तोहफे में देते जो अमलन जिंदगी में कभी काम नहीं आती, एक कांचा कुछ तो उसमें कुछ तो भी लिखा हुआ है क्या काम आता है, 2-4 दिन रहता गिरता पड़ता खराब हो जाता, यूज़ में भी नहीं आता, तो वो चीज़ें देते जो इस्तेमाल में कभी नहीं आती, इम्प्रैक्टिकल होती, अमलन कभी काम नहीं आती। ठीक, इसी तरह जो ऐसे कुछ तो भी चमकते और ऐसी अजीब गरीब चीज़ें देते जो आदमी खुद भी बार लगाओ तो कहाँ लगाऊँ इसको और कब लगाऊँ, चूँकि वो उसका हामिल ही नहीं, कुछ तो भी चिमकी का फलां बना दी, कुछ फिर चीज़ दो ऐसी जो वाकई में उसके आम जिंदगी में काम आए, वो चाहे फिर एक सुयूर तागे का डब्बा हो सकता है सिंपल, وہ ایسی چیز ہے جو استعمال میں آئیں گی اس کی, وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے یوز میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ یوز کی ہو. فالتو چیز دینے سے اچھا وہ دو جو اس کام آئیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ دے دے تو تحفے کا بھی ایک اسٹیٹس اور ایک مقام ہوتا, اس کا بھی ایک سائز ہوتا, ہے نا, اتنا بڑا دکھنا تاکہ دکھے بھی تو اچھا رکھا رہے, تو ادھر نکلے گا کیا وہ الگ بات ہے, سمجھ رہا. تو مت کیجیے ایسی چیزیں دیجیے جو کام کی ہو, چھوٹی سی اگر دینا ہی ہے تو, ضروری تو ہے ہی نہیں بٹ دے رہے ہیں تو کچھ کام کی ضرورت کی ایسی چیز دے. باہم تحفے دیا لیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, تو لہٰذا دینا لینا چاہیے, لیکن تکلفات میں مت دیجیے بلکہ ضرورت کی وجہ سے انسان کو اس کی ضرورتوں کے مطابق دیجیے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم تحفے دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, لفافہ دیتے ہیں, تحائف دیتے ہیں, تو کیا چیز ہمارے ذہن میں ہو؟ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اخلاص ہو, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, نہیں دعوت میں انٹری ٹکٹ ہے, لوگ کیا بولیں گے اس لیے دے رہا ہوں, وہ کیا بولیں گے, تو پھر یہ تحفہ فائدہ نہیں دیتا. اخلاص کے ساتھ کہ اللہ میں یہ تحفہ دے رہا ہوں, اس سے محبتوں میں ہمارے بڑھاوا ہو, یہ تحفہ اس کے لیے اچھائی کا باعث ہو, یہ تحفے کے ذریعے بہت سارے کام کرے, انشاءاللہ مجھے بھی اجر ملیں گا اگر استعمال کریں گا, تو یہ پہلی نیت. تو اسی طرح جو ہے تحفہ جب دے تو اپنی نفس کو مشقت میں مت ڈالے, ایسا تحفہ نہ دے جس کے لیے آپ کو ادھار لینا پڑے, اپنی نفس کو مشقت میں ڈالنا پڑے. تیسری چیز یاد رکھیں, تحفہ جو ہے جب آپ خریدنے جائیں تو زیادہ اس میں وقت ضائع نہ کریں. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ عورتیں تحفہ خریدنے جا رہی, کیوں تو دعوت ہے, جو تحفہ خریدنے کے تو صبح سے لے کر شام تک لائے تحفہ, نہیں بولے ابھی تو خالی دیکھنے کا دن تھا, خریدنے کا دن بعد میں آئے گا, ابھی تو الگ الگ دکانیں سارٹ آؤٹ کر رہے تھے ہم کہ یہاں لینا ہے وہاں لینا, ریٹس کیا ہے, کلرس کیسے, کمبینیشن کیسے, دن کا کیسا, رات کا کیسا, ہے نا. دن میں بولے جو چیز دینا ہے تو دن میں دیکھ کے دینا بولے دن کی روشنی میں, رات میں جو چیز پہننا لینا دینا ہے تو رات کی روشنی میں لینا بولے اس کو رات میں, تاکہ وہ سمجھے نا. سبحان اللہ, عبادتوں میں اتنا ایگزیکٹ نہیں ہوتا کہ ہر عبادت اس کے, لیکن تحفے, تحائف, کپڑے, رنگ, کلر, ڈیکوریشن, بارڈر, چمکی اس کی, او ہو, اس کے لیے تو مطلب اتنے بڑے فقیر ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی انتہا نہیں. مطلب ایک تاگا, اگر ہزار تاگوں میں سے ایک تاگا نکلا تو تاگا نکلا ہوا ہے, دوسرا پیس دو. لیکن ایسا عبادتوں میں اتنی باریکی, دینی معاملات میں اتنی باریکی, چل جاتا کچھ نہیں ہوتا, چلو اللہ معاف کر دیں گا, لیکن بندہ معاف نہیں کریں گے ایک تاگے کو, سمجھ رہا. تو بہرحال تو بیجا وقت نہ ضائع, اسی طرح استطاعت کے مطابق دیا جائے, سامنے والے کی نہیں اپنی, مشقت میں مت ڈالو جو اپنی استطاعت ہے. وہ تحفہ آپ ایسا دیے, ضرورت کی چیز دیجیے تحفے میں, فالتو چیزیں, سجاوٹ کی چیزیں, شوپیز, رکھنے والی مت دیجیے, ضرورت استعمال کی اشیاء دیجیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تحفہ جب دے تو اس کے پیچھے جو ہے نیت دکھاوے کی نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ تحفہ دے. اسی طرح جو ہے شہرت اور دکھاوے کی نیت سے بھی تحفہ نہیں دینا چاہیے کہ اس کے دینے سے میرا نام ہوں گا یا میری شہرت ہوں گی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے ولیمے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو دلہا جو ہے اس کا لباس اور دلہن کا لباس, اب ولیمے کا یہ بھی ایک بہرحال بہت اہم جزء ہے ہمارے پاس, اس ہمارا ولیمہ اور سنت دونوں میں رکھتے چل رہا ہوں. تو ہمارے ولیموں کا ایک بہت اہم جزء ہے, وہ ہے لباس, اور یہاں صرف مراد دلہا اور دلہن کا لباس, شادی کا تو ہو گیا, ولیمے کی بات چل رہی. تو ہمارے پاس بھی ہوتا یہ ہے کہ لباس ڈیفائنڈ ہے, شادی کا لباس اور ولیمے کا لباس. اب دیکھیں شادی سوچتے الگ تصور آ رہا اور ولیمہ سوچتے الگ آ رہا. جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے کرتے پائجامے میں دیکھا تو آپ کیا بولتے ہیں, شادی مبارک بھائی, آپ کو بولتا نہیں آج ولیمہ ہے, یہ ولیمے کا لباس تھوڑی کرتا پائجامہ, یہ تو شادی کا ہے. اتنی عقل نہیں ہے اس کو اب تک, تو کیا لباس بھی ڈیفائن کرتا ہے کون سا کب پہنا جائے. اچھا ایک آدمی کی شادی ہوئی اور آپ کو تھری پیس سے مل رہا ہے اور آپ بولے السلام علیکم ولیمہ مبارک, ارے نہیں شادی تھی, اے دیکھو اس کو عقل نہیں, شادی دینی کپڑوں میں کرنا چاہیے, کرتا پائجامہ ہونا چاہیے شادی کے دن, یہ کہاں سے لائیے. اچھا ایک آدمی جو ہے پگڑی باندھ کے آ گیا, آپ بولے السلام علیکم شادی مبارک, بولا نہیں ولیمہ تھا, بیوقوف کو سمجھتا ہوں نہیں, ولیمے میں سر کھلا ہونا, شادی میں سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نا, شادی میں پگڑی, ٹوپی, امامہ اور پتہ نہیں کیا کیا خاندانی, وہ ترے سے بڑے بڑے لگا کچھ تو بھی ہونا ہے سر پہ رکھا ہوا. ولیمے کے دن کلین سر ہونا, شادی کے دن تھوڑا دینی کپڑے ہونا, ٹریڈیشنل ڈریس ہونا, ولیمے کے دن چونکہ ہمارے پاس ڈیفائن الگ ہو دینی اور غیر دینی, مطلب کوٹ پینٹ ہونا, ٹھیک ہے, اور نان ٹریڈیشنل ڈریس ہونا, یوروپین ڈریس ہونا, مطلب وہ ڈیفرینسیشن بھی. تو لہٰذا آپ شادی کے دن ایک کپڑا ہو گیا, ولیمے کے دن ایک کپڑا, اس کے بارے میں فکریں, سوچ, خیال, اور بہت ساری بار جو ولیمے کے دن کپڑے مرد پہنتے ہیں وہ بھی ادھار کا ہوتا ہے یا کبھی کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے یا سبحان اللہ کبھی تو کسی کا مانگ کے لیا ہوا ہوتا ہے, اس سر دیتا بیچارہ ولیمے کا جوڑا, اور کیا کیا دیتا ہے, پلنگ, بستر, تو ولیمے کا جوڑا بھی آتا ہے اس کے اندر, ہے نا. کپڑے ہونا ولیمے کے, تو وہ بیچارہ بولتا چلیے آپ داماد جی آپ ولیمے کے لیے کپڑے لے لیجیے, پھر سسر کے ساتھ جاتا اور جا کر ریبن پہ سے 51,000 کا جوڑا لیتا, کتنے کا لیتا, 51,000 کا. بھائی جب تمہاری اوقات نہیں عام زندگی میں 51,000 پہننے کی, तो ससुर के पैसों पे क्यों पहनते एक दिन 51,000 का, और वो भी ऐसा कपड़ा रहता 51,000 का जो उसके वलीमे के बाद वो कभी नहीं पहन सकता, मालूम आपको, बेल बूटे चिमकिया पता नहीं ऐसा कि कहीं दूसरे का पहनेंगे तो लोग बोलते जोकर आ गया। हाँ आप वलीमे का ड्रेस देखिए, इतना अजीबो गरीब कुछ भी गड़ा बना के पहना देते हैं कि जो वलीमे के अलावा जिंदगी में कभी नहीं पहन सकते आप, कभी पहनेंगे तो लोग हंसेंगे बोलेंगे जोकर आ गया। हाँ ये मैंने देखा शेरवानी, ठीक है ऐसी शेरवानी फुन्ने ये तागे लटके हुए उसको तुवाल नहीं सॉरी ओढ़नी और फला फला फला। अब ये वलीमा हो गया, अब वलीमे के अलावा ये कहीं पहन गया तो सब हंसते मजलिस वाले क्या पहन के आ गया बोले ने, और कितने पैसे डाला उसमें 51,000। ये इसराफ नहीं है तो क्या बताऊं मेरे, 51,000 का आपने जोड़ा लिया भी आपकी इस्तात के मुताबिक आपके अपने पैसों से या आपके अब्बा ने दिलाया उनके पैसों से, एक ऐसा कपड़ा है जिसको धोना नहीं पड़ता, एक ऐसा कपड़ा जो जिंदगी भर, ऐसा कपड़ा जो बच्चों के बाद पोते भी पहनेंगे, तो मैं समझता हूँ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कुछ का ऐसा रंग मारे तो जल्दी निकल जा रहा, लेकिन टाइल्स दीवार पर लगा दी तो लॉन्ग टर्म चलते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती नहीं, इसको अगर मार्बल डाल दे तो चूंकि हजारों लाखों लोग आते हैं मार्बल डालने से हाथ लगाते खराब नहीं होगा, वॉशेबल है आसानी धुल जाएंगे, तो कलर भी मत लगाओ मार्बल लगा दो, तो समझ में आता ड्यूरेबिलिटी है 100 ईयर्स के लिए रहता है, तो ठीक है समझ में आ रहा है कि वन टाइम कॉस्ट है बट 100 ईयर्स के लिए मेंटेनेंस फ्री, तो ऐसा कुछ कपड़ा हो तो फिर भी लॉजिकल समझ में आता कि मैं पूरी जिंदगी पहन लिया, बच्चे पहन रहे पड़ पोते पहन रहे तो समझ में आता, कपड़े का हाल ये कि एक बार तू पहन लिया तो उसके बाद कोई दूसरा पहनता ही नहीं, उसको खुद भी नहीं पहन सकता शादी, और अगर पहन भी रहा तो लोग बोलते यार शर्म कर तेरा वलीमा हो गया दूसरों के वलीमे में ऐसे कपड़े पहन के आ रहा, तो क्यों लेते ऐसे कपड़े। ये तो मर्दों का हाल था, औरतों का हाल और शादी में क्या लेना, लाचा लेना है बोले। अब वो लाचे को उठाने को और दो लड़कियां साथ रहती सटा के, तो ये खुद नहीं चल सकती, उसका लाचा उसके बाद इतना बड़ा उसको लेके चल रहे, क्यों कितने का है, नहीं वो ज्यादा तो नहीं ले सके इस्तेतात नहीं थी, नहीं फिर भी कितने का है, नहीं बस सब क्या बोलना आपको, बस इस्तेतात नहीं थी, बस जो था अल्लाह ने दिया जब मैनेज कर ली, मैं कितने का है, नहीं बस अब कर, अरे कितने का है पूछ रहे, नहीं बस वो 1 लाख के ले पाए चूंकि बहुत मुश्किल थी अब्बा के हालात टाइट चल रहे थे, ये था वो था उधार लेके लिया हुआ है 1,00,000 रुपया, अब इसके बाद कब काम आएगा 1,00,000 रुपया, इसके बाद कब काम आएगा, फिर वो जोड़े को रखेंगे, फिर जब भी झगड़ा होगा शोर से तो जोड़े को देखेंगे और पीछे म्यूजिक बजते रहेंगे जहन के अंदर, मैंने ये पहनी थी मेरी शादी में 1,00,000 अब्बा ने लगाए थे जोड़े, आहा अब आप सीन देखिए कैसा क्रिएट हो रहा, कुछ क्या करते हैं क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जिंदगी भर एक अच्छे फोल्ड करके मखमल के कपड़े में लपेट के रखा रहेगा, फिर इन्हों जिंदगी भर देखेंगे हाँ, फिर इनके बच्चों को बोलते रहेंगे या हम मैंने शादी में पहनी थी, और उसके बाद मर जाएंगे तो वो कपड़ा अब तक दिमाग खा जाएंगे खराब हो जाएंगे उसको फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला के पास क्या 1,00,000 रुपए का हिसाब नहीं है, ठीक है आपने हलाल कमाया था लेकिन आपने जो लगाया जहाँ वो हलाल जगह नहीं थी, इसराफ था तबजीर थी अननेसेसरी आपने लिया 1,00,000 रुपया, जिस समाज में लोग भूखे हैं लंगड़े माजूर अंधे दीवाने जिनको दवाओं की इलाज की जरूरत है, आप 1,00,000 रुपए सिर्फ एक दिन के 4 घंटों के बैठने के और खड़े रहने के लिए लेते हैं, और 51,000 का जोड़ा आप पहनते हैं जो आपकी ताकत, मैं इसलिए कह रहा हूँ औकात की, बहुत सारे नौजवान उधार रहता है या अपने ससुर से लेते हूँ, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं जिस कपड़े पहनने की, मत पहनो वो कपड़े, इनके वलीमे हुए कैसे हुए, जो आम कपड़ा था बस वही था, सिर्फ अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने एक खुशबू लगाई थी तो उसके स्पॉट ने बता दिया क्यों, वरना कपड़े तो डिफाइन नहीं कर सके, हमारे पास तो अगर दूल्हे मियां 2-4 दिन भी आता तो कपड़ों से पहचान लेते शादी हुई क्या इसकी, कपड़ों से पता चल रहा उसकी चूड़ीदार खास पजामा हा? कुर्ता एकदम वाइट, ऐसा वाइट के ऐसा वाइट दिखता नहीं कहीं, और उसमें जो बटन जो एक्स्ट्रा ऐसे सादे बटन नहीं होता, हाँ इसकी शादी हुई कल या वली मोह ये बस रिसेंटली हुई है, कितने दिन हो गए आपकी शादी हो गई, बोलता रहा क्या पहचाने बस 2 दिन हो, हाँ वो कपड़ों से लग रहा आपके, समझ रहा आप बात को, तो ये सब नहीं याद रखी, ये सब नहीं, वो लोग आम हालत में थे, ऐसा कभी किसी सहाबा या ताबन के आप नहीं पढ़ेंगे शादी थी तो कपड़े बनाया, नहीं ये ओकेजन्स नहीं थे उनके लिए, कभी भी बनाते थे वो लोग, ठीक है ओकेजन्स नहीं थे, हालात हो गए तो बना लिया, जरूरत पड़ गई तो बना लिया बस, इसके अलावा ओकेजन्स नहीं थे, कितने ओकेजन्स है कितना खर्च, ये खर्च के लिए कहाँ कहाँ से आप पैसे ला रहे कैसे कर रहे, तो बहरहाल शादी और वलीमों में कोई अलग जोड़े का तस्वीर नहीं है, अल्लाह ने ताकत दी एक जोड़ा बनाया है वही दूसरे दिन नहीं पहन लीजिए, कोई जरूरत नहीं कुर्ता पजामा पहले दिन और दूसरे दिन ब्लेजर होना और ये होना और 3 पीस होना और 2 पीस होना फुला होना ये होना, कोई जरूरत नहीं है, जो आपने पहले दिन पहना वही दूसरे दिन पहनी है, आप कुछ मत बनाइए जी, जो आपने पहना था एक दिन पहले वही पहन लीजिए दूसरे दिन भी शादी, कोई जरूरत नहीं कोई चीज़ पहनने की, नहीं बोले दूल्हा अलग कैसे दिखेंगे, बोले तो कपड़े अलग होना उसको हार डाल देते, अल्लाह दूल्हा नहीं है तो बलि का बकरा है जो अलग दिखना चाहिए पूरे लोगों में, आप पूरे बकरे चल रहे एक बकरे को जुबा करना है तो उसको अलग दिखाते हार पहना के, वैसा कर रहे आप, नहीं नहीं दूल्हे का नहीं है अलामत, ठीक है, तो बहरहाल अजीब व गरीब चीज़ें हैं, उसके पीछे कमेंट्स है, उसके पीछे लॉजिक्स है, उसके पीछे पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को समझिए, सादगी इख्तियार कीजिए, सिंपलिसिटी रखिए। आम आप जो रोज़ ड्रेस पहनते हैं वही ड्रेस में आप निकाह भी कर सकते हैं, अल्लाह ने दिया है अलग भी सिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, बट उसकी लिमिट हो, उसका एक टाइप हो कि ऐसा बनाऊँ कि बाद में भी काम आए। एक बना रहा हूँ लाखों रुपया खर्च कर रहा हूँ, एहतियात कीजिए, याद रखिए। अब इससे हटकर मैं और क्या बोलूँ, लिबास के अंदर दूल्हे साहब तैयार होने भी जाते हैं, दुल्हन साहिबा को तैयार करके लाया जाता है। हाँ, ये है वलीमा, आज शादी हुई कल, आज वलीमा है और दोपहर से गई हुई है दुल्हन। कहाँ गई हुई? अम्मी के पास नहीं गई मिलने के लिए, दुल्हन गई हुई है पार्लर में तैयार होने के लिए। और दूल्हे साहब भी जो है असर के बाद से लगे हुए हैं, हाँ असर के बाद से लगे हुए हैं, उनको भी हाँ जेंट्स पार्लर में ले जाया गया है। दोनों की मेंटेनेंस रिपेयर चालू है, चेहरे की चालू है, बालों की चालू है, हाँ जो जो नुक्स नखाइस नज़र आ रहे हैं चालू है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद आम हालत में लड़की को देखो तो कोई पहचान रहे नहीं, वलीमे में किसी ने आके देख लिया बच्ची को, क्या बच्ची है। अब तो चार पाँच दिन बाद घर पे आए, खटका दिए, वो कहाँ जिनकी शादी हुई, वो मेरी हुई थी, आई तुम थे, मतलब पहचान भी नहीं सके, इतना फ़र्क, समझ रहे हैं बात को। तो बहरहाल तैयार हो रहे हैं, तैयार होने पर कितना खर्च हो रहा है और कितना नुकसानदेह चीज़ें इस्तेमाल हो रही है अपने जिस्म के लिए, कोई उसकी तमीज़ नहीं है। बस एक जुनून पागलपन चढ़ा हुआ हमारे ऊपर कि हम लोगों को दिखाए वो दिखाए जो हम नहीं हैं, सुभान अल्लाह, वो दिखाए जो हम नहीं हैं। जो आप है वो तो ठीक है, शरीयत मना नहीं करती, जो आप है वो है, जो नहीं है वो दिखाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। आप वो नहीं है ना जैसे आप दिखा रहे अपने आप को, धोखा है इसमें, धोखा है इसमें। बट क्या बोलें, बहरहाल तो तैयार होकर आ रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, याद रखिए कि यहाँ जो है दूल्हे के लिए किसी खास लिबास का कोई एहतमाम हो बल्कि कोई दलील नहीं है। हाँ, दुल्हन को तैयार किया गया इसकी कुछ दलीलें मिलती हैं, लेकिन वो शरई दायरों के अंदर उसके शोहर को खुशनुमा लगे, शोहर को इसलिए था। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ तो उनको एक खातून ने तैयार किया, रिवायत में एक खातून ने तैयार किया, मतलब ये कि औरत आम हालत में होती है, ठीक है, तैयार से मुराद ये कि कपड़े कुछ चेंज किए गए, बालों को अच्छे से कंघी करके जमाया गया, ये मुराद है। लेकिन तैयार किया मतलब ये आप पार्लर वाला मतलब ये वो सब नहीं था, गैर शरी कोई चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं थी जो फितरत को चेंज करती, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी जो इंसान को चेंज कर देती, अलग दिखाती, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी। एक आदमी जैसा उसको सिर्फ सुधार देना, ऐसे एक आदमी के बाल फैले आपके थोड़ा जमा लो अच्छे दिखोगे, मजलिस में जा रहे हो जमा लिए अच्छा दिख रहा है, समझ रहे हो। तो तैयार किया गया मतलब रूटीन से हटकर कुछ किया गया, समझ रहे हो। तो बहरहाल इस हद तक है, लेकिन अलग से कपड़े पहनाए गए ये सारी तफसीलात बहरहाल कहीं भी नहीं मिलती। इसी तरह वलीमा और सजावट, इसका बड़ा अटूट हिस्सा है, घर सजना चाहिए, हॉल सजना चाहिए, और इसके अंदर भी पता नहीं कितना पैसा खर्च हो रहा है। और क्या क्या बोलूँ, गाड़ी सजना चाहिए, कुछ फुग्गे लगे हुए होना चाहिए आज में, हाँ वलीमे के दिन कुछ वो पन्नियाँ उड़ना चाहिए साइड में, कुछ लोग पता नहीं स्प्रे भी ला ले रहे आजकल, हाँ स्प्रे उड़ाते हैं खुशी मना रहे हैं, वलीमा है ना, सामने वो पानी का हाउस होना चाहिए, उसमें कबूतर, मोर, खरगोश वो भी होना चाहिए, बहरहाल बैठे हुए इससे भी स्टेटस पता चलना, मतलब ये सब सजावट। जिसको गाड़ी जिसमें जा रहे हैं उसको पता नहीं 1100 से 11000 रुपये लग रहे हैं उससे फूल वगैरह, हाँ और फिर वो गाड़ी को बचाने के लिए चार पांच लोग, चूंकि बकरियां महल्ले में कितनी माशाल्लाह अपने, वो अलग पीछे पड़ गई जिसकी, उसको बचाने के लिए चार आदमी गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं कि बकरी ने नहीं आना, फला नहीं होना, आप समझ रहे, जानवरों को ईजा दी जा रही है उस चक्कर में कि फूल खा जा रहा, गाड़ी सज रही, इंसान सज रहा, घर सज रहा, हाँ हॉल सज रहा, क्या क्या है, इसकी क्या लिमिट होंगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और कहाँ हम रुकेंगे नहीं पा हमें पता चल रहा है। आइए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह के एक वाक़िया सुनिए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु के वलीमे में गए, उनके वलीमे में दावत में गए, और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु देखा कि इनके घर के दीवार पर पर्दे लटके हुए थे। क्या लटके हुए थे? पर्दे लटके हुए थे, पर्दे ये खुशनुमा दिखने के लिए, ये पर्दे वो नहीं थे जो अंदर ना दिखे घर में, बट ब्यूटिफिकेशन के लिए लगे हुए थे, खुशनुमा थे। पर्दे लटके हुए देखे घर के दीवार पर, पर्दा देखा तो इस्तफसार पर, अब तो पूछा ये क्या है, ये पर्दे क्यों लगे हुए? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि औरतों ने हमें पर्दा लगाने पर मजबूर कर दिया है। मतलब वो पर्दा नहीं था जो आड़ करे, वो पर्दा था खूबसूरती वाला, बेल बूटे कुछ सजावट थी उसमें, तो उन्होंने कहा कि औरतों ने मजबूर कर दिया मुझे पर्दा लगाने के लिए, इसलिए मैंने लगा दिया। अब अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया मुझे खदशा था कि कोई दूसरा ये काम करेगा, मुझे तो ऐसा था कि कोई ये काम शुरू करेगा, لیکن عبداللہ تم سے امید نہیں تھی کہ تم یہ کام شروع کرو گے. دوسرے سے تو تھا مجھے ڈر کہ ایسا کچھ تو لوگ شروع کر دیں گے, ہمارا کلچر چینج کر دیں گے, ہماری سادگی کو بدل دیں گے جو رسول اللہ زمانے میں ہماری تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ بدل دیں گے. لیکن تم سے امید نہیں تھی کہ تم اس سادگی کو چھوڑ دو گے. تو انہوں نے کہا لیکن تم سے توقع نہ تھی, واللہ میں تمہارے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا اور اٹھ کر چلے گا, چونکہ تم وہ انسان ہو جس کو دیکھتے ہیں لوگ, اگر تم یہ کرو گے تو دوسرے بھی کریں گے. میں تمہارے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا اور بغیر کھانا کھائے کہ وہاں سے نکل کر چلے گئے. بخاری میں واقعہ آتا ہے, ولیمے پہ انہوں نے خاص سجایا تھا گھر کو, پسند نہیں کیا صاحب, کہا دوسرے کریں گے امید تھی لیکن تم سے شروع ہوں گا یہ مجھے نہیں پتا تھا, چھوڑ کر چلے گئے. دوسرا واقعہ سنیے, اسی طرح آتا ہے سفینہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو دعوت دی. جب دعوت دی تو فاطمہ رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم بلا لیتے اپنے گھر پہ کھانے کو, چونکہ ہم دعوت کسی کو دے رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی, یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ بھی تشریف لے آئے, آپ نے گھر میں قدم رکھا تو وہاں ایک پردہ لٹکا دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. یہ بہت غربت کا دور تھا اور پردے شو کو لٹکائے گئے تھے, ضرورت کے لیے نہیں. اور آپ نے ایک حدیث فرمایا دیواروں کے تعلق سے, پردے لٹکانے کے تعلق سے, میں دنیا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے نہیں بھیجا گیا ہوں. پردے, جہاں پردہ عورت کے پردے کا مسئلہ ہے تو پردہ ہونا چاہیے, لیکن سجاوٹ کے لیے کہا کہ میں دنیا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. تو آپ گھر سے نکلے چلے گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی گئی اور پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں چلے گئے میرے گھر سے, میں نے آپ کو دعوت دے کر بلائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے, فرمایا کسی نبی کے لیے زیبا نہیں, مطلب میرے لیے بھی نہیں اور کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ وہ زینت والے گھر میں داخل ہو. میرے لیے بھی درست نہیں ہے اور کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ کسی زینت والے گھر میں داخل ہو. سبحان اللہ, کتنی سادگی تھی یاد رکھی. اور انبیاء خاص شخصیتیں ہوتی ہیں, ان کا کسی جگہ جا کے خاموش بیٹھ جانا بھی دلیل بن جاتی ہے اس چیز کے جواز کی, صحیح ہونے کی. کہا میرے لیے اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں کسی سجاوٹ والے گھر میں داخل ہو, کیونکہ اس سے جواز مل جائیں گے یہ چیزیں صحیح عمل کر. پردہ گھر میں اگر عورتوں کی حفاظت کے لیے بے پردگی نہ ہو تو بالکل درست, لیکن دیواروں کو سجانے, سٹیٹس اور مقام بتانے بہت ڈینجرس چیز ہے. پھر یاد رکھیں پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا, چونکہ وہ اس کے لیے نہیں بنا ہے. سمجھ رہا, اس کی ضرورت جہاں ہے آپ نے کھڑکی پہ لگایا, دروازے پہ ٹھیک ہے, بٹ آپ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس سے مقام معلوم ہو, سٹیٹس معلوم ہو, تو یہ درست نہیں ہے. اس کی سادگی سب سے سادہ رکھیے آپ, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے جو ہے پلیٹ میں یا برتنوں میں کھانے نہیں کھایا, عام طور سے ہاتھوں میں لے کر آپ کھانے کھاتے تھے. یہ سادگی تھی, کھانا نیچے رکھے زمینوں پہ رکھے ہوئے کھانوں کو آپ نے کھایا, سادگی تھی. آپ کے استعمال کے لیے ایک گلاس تھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا, جس کو آپ نے ایک تار سے باندھا تھا. ہاں بس بولتے ہیں ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا نحوست ہے, بےخوف لوگوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلاس تھا, وہ بھی ٹوٹا ہوا, کریکڈ تھا بیچ میں سے, اس کے کریک سے پانی نہیں گرنا بلکہ آپ نے ایک تار سے باندھا ہوا تھا. سوچو کیسا گلاس ہوگا, ایک گلاس ٹوٹا ہوا اور اس پہ تار باندھا ہوا, ایسے گلاس میں تو ہم پانی بھی نہیں پیے, آپ اسی سے پانی پیا کرتے تھے. آپ کے پاس بہت کم برتن تھے گھر کے اندر, آپ کے پاس بچھانے کے لیے بہت کم چیزیں تھیں, آپ کے ازواج میں سے کچھ کے پاس صرف پلنگ تھے, باقی کس کے پاس پلنگ بھی نہیں تھے, نیچے بچھاتے, کچھ کے پاس گدے تھے اور اس پہ نرم چادریں تھیں, باقی کے پاس تھیلے ہوا کرتے تھے, بس یہ لائف تھی. استطاعت ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی لمٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ولیمہ, لیکن کم از کم وہ مقام نہیں. تو انہوں نے سجایا تھا, آپ نے پسند نہیں کیا, اپنی بیٹی گھر آپ گئے, سجاوٹ دیکھی, آپ نے پسند نہیں کیا. لیکن آج ہم دیکھیے کیا ہمارا حال ہے, وہ ہال کیا سجا ہوا ہے, وہ گاڑی کیا سجا ہوا ہے, وہ اسٹیج کیا سجا ہوا ہے, اور یہ نہ ہو تو بہرحال ولیمہ کہاں ہے پھر. اور اس کے لیے تیاری دیکھی, ہاں آپ نے کسی جگہ پروگرام کا پلان کیا, جگہ نہیں تھی گھر میں, ہال لیا, اور ہال میں یہ چیزیں پہلے سے بائی ڈیفالٹ تھی, تو کوشش کیجیے سادہ ہال لے, لیکن ہال نہیں ملا, مجبوریاں تھی, تو آپ پھر اعلان کریں کہ مجبوریاں تھی, ہم لینا نہیں چاہتے, لیکن کیا کرے اس کے علاوہ کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ اسٹیٹس, مرتبہ, مقام, رتبہ نہ بتائیں, اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لائٹس لگانا, لائٹنگ کرتے ہیں, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آرائشیں لگانا, تصویریں لگانا, پردے لگانا, بلونس پھگوں سے سجانا, پھول لگا کے سجانا, گاڑیوں کو سجانا, گھر کو سجانا, گھر کے اطراف پھول لگانا, یہ تمام چیزیں یا بے بنیاد ہے, اس سے بہت خرچہ ہوتا ہے, اس سے ہم احتیاط کریں, یہ جو ہے سب سے زیادہ بہرحال بہتر چیز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سبزیوں کا لگانا, آج کل تو سسٹم آ گیا, ہار پہنتے گلے میں سبزی والا ہار, کیا رہتا ہوں پودینے کا ہار, میرے بھائی یہ کام کی چیز ہے, اس کی چٹنی بنا کے کھا, لیکن اس کو گلے میں کیوں پہن رہا, مطلب یہ تو اس کا مصرف نہیں, بولے خوشبو اچھی آتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سبزیاں لٹکائی جاتی ہیں کبھی کبھار خوشی کے موقع پر, اسی طرح ہم جو ہے دلہا اور دلہے کے کمرے کے اندر اسپیشل پھول لگائے جاتے ہیں, ہاں सजाने के तौर पे अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी होता है, ठीक है। इसी तरह स्टेज बनाया जाता है, इसी तरह जो स्टेज को फुग्गों से सजाया जाता है, इसी तरह हम देखते हैं कारों को आराश सजाया जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के मुजस्मे कुछ तो भी क्या बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं जिसपे कुछ फूल सजावट पानी गिर रहा फला हो रहा, ये तमाम चीज़ें याद रखिए छोड़ दीजिए। बड़े बड़े झूमर्स लगाए जाते हैं स्पेशल भाई शादी के लिए रेंट पर लाकर, याद रखिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं। खुशबुओं के स्पेशल वो लगाए जाते हैं कि अंदर जाने वाले पे खुशबू वाला पानी क्या गुलाब का पानी उड़े, ये सब याद रखिए फालतू चीज़ें हैं, ये इसराफ है, इससे हमें बहरहाल बचना चाहिए। इसी तरह एक और सिस्टम जो बहुत राज हो चुका वो ये लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक। एक तो डीजे वाला ज़माना था थोड़ा कम हो गया, एक बैंड बाजा वाला ज़माना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, डीजे वाला ज़माना है लोगों ने बहुत उसको कोसा बुरा भला कहा तो वो भी बहरहाल कुछ खत्म, लेकिन लाइट म्यूजिक का ज़माना जा रहा नहीं। एकदम पीछे बैकग्राउंड में कुछ तो लाइट म्यूजिक चलती कोई अगर महसूस भी नहीं होती हो, फ्लाइट्स में देखी होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखिए आप बिल भरने बैठे हो तो एक लाइट म्यूजिक तो आज ही हो जाता आदमी उसका, एकदम बैकग्राउंड में गाना नहीं होता सिर्फ म्यूजिक चलते रहती एकदम लाइट, ठीक है। तो लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक्स लगाई जा रही है डीजे और वो तो बहरहाल क्या है आप सब जानते हैं सब हराम है, लेकिन लाइट म्यूजिक लगाई जा रही है बिल्कुल गलत। इसी तरह हम देखते हैं शादी और वलीमों का एक अटूट हिस्सा जिससे हम शादी और वलीमों को अलग नहीं कर सकते, वो क्या है तस्वीरें और जो है वीडियोग्राफी, अटूट हिस्सा हो चुका है। क्योंकि अगर ये तस्वीरें ना रही और ये वीडियोग्राफी ना बनी तो अल्लाह के पास कौन गवाही देगा मैंने वलीमा किया था बोलकर, होना चाहिए ना रिकॉर्ड, उनके नकीर तो लिख रहे हैं अलग बात है कि अपना भी तो रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहिए ना हमने आखिरत के लिए, तो हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं अल्लाह इनको खिलाया था, अल्लाह इनको खिलाया, अल्लाह देखो कितना खिलाया था, ये देखो बोटियां देखो नलियां देखो, देखो कितने इतने ड्राई कितना ले रहा, देखो प्रॉन्स पे कितना बुरा हमला करके रखा हुआ इसने, मतलब जो जो चीज़ें खा रहा है एक एक चीज़ को आप उसको वो कर रहे हैं, समझ में नहीं आता भाई क्या है ये और क्यों है ये, किसके लिए रिकॉर्ड क्रिएट किया। आपको पता है इसे कितने फितने और फसाद मचते हैं बाद में, मतलब उस नॉन स्टैंडर्ड होती है एक तो फालतू किस्म की वो फोटोग्राफी करते हैं और वो करते हैं, और बहरहाल फोटोग्राफी को तो क्या मना करें आप, अब जहाँ से हाथ बटा है दूसरी तरफ से फोटो का फ्लैश आ जाता, कैमरा तो हर जगह है, किस किस को रोकेंगे। लेकिन बहरहाल अटूट हिस्सा बन चुकी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाइयों, इसका सिर्फ नुकसान है, काफ़ी इसमें पैसा जाता है याद रखिए, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ज़रूरत पड़ने पर उलमा ने इसका जवाज़ दिया है, लेकिन ये वली में और निकाह ये जवाज़ ज़रूरत की जगह नहीं है, जहाँ आपको चाहिए ये ख़बरों के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ज़रूरत के लिए, आईडी क्रिएशन के लिए, शनाख्त के लिए तो ठीक है जवाज़ दिया गया, लेकिन उसके अलावा जो हम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। तो इससे इज्तनाब कीजिए, कोई फोटोग्राफी कोई वीडियोग्राफी अपने उसमें मत कीजिए, इसके बड़े नुकसान है। इसी तरह एक और सिस्टम जो चल पड़ा है वो ये मखलूत सिस्टम कि निकाह में तो अलग होते हैं लेकिन वलीमे के दिन सब मिक्स गैदरिंग होती है, सब लोग जमा है और जमा होकर जो है मर्द औरतें सब साथ खा रही है, और वलीमे की खसूसियत ये भी होती है कुछ जगह में जो हाई स्टेटस ऊंची फैमिली ऊंचा खानदान बड़े लोग कि दुल्हा और दुल्हन साथ बैठे हुए रहते, मतलब आप जाते जाते दोनों की ज़ियारत करते हुए जाइए, और वो चलते भी चलते क्या दिख रहा था अपना भाई, अपना भाई क्या दिख रहा दोस्तों, तो भाभी भी क्या कम दिख रहे थे, मैंने भाई पे उतनी नज़र नहीं रखा लेकिन माशाल्लाह भाभी भी कोई कम नहीं दिख रहे थे, आप अंदाज़ा लगाइए दूल्हा और दुल्हन साथ बैठे। और मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम का अपना कल्चर उनकी तहजीब है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, हमारा कल्चर हमारी तहजीब हमको इसकी इजाज़त नहीं देती, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो खुला बैठा हुआ है, खुली बैठी हुई है, सब लोग देख रहे हैं, और वहीं स्टेज पर औरतें भी आ रही है मर्द भी आ रहे, तोहफे दे रहे, कम अज़ कम अगर आप वलीमा करें तो अलग तो बिठाइए, बाकी ज़िंदगी तो साथ ही रहना है उनको, कौन अलग कर रहा है उनको, हाँ यहाँ लेकिन नहीं हो सकता ये साथ। और बेपर्दा मतलब हर्षियत अपनी खूबसूरती अपनी जीनत के साथ बैठी हुई औरत स्टेज पर, बहुत गलत बात है, लेकिन अब क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें, ठीक है। तो बहरहाल हमारी गैरत मर चुकी है, बस यही कह सकता हूँ, ज़्यादा और क्या कहूँ। तो मखलूत मजालिस मियाँ बीवी का दुल्हा दुल्हन का वलीमे में साथ बिठा देना, इसी तरह जो वलीमों को रात देर तक चलाना, वैसे निकाह भी गलत है लेकिन वलीमों को बहुत रात देर तक चलाते हैं, है ना, और जितनी देर रात तक चला हमारे पास तो कुछ जगह हाल ये है कि वलीमा चालू ही 12 बजे से होता रात में, तो सुबह 4 बजे तक तो चलने ही वाला है फिर, समझ रहा, चूँकि ईशा के बाद फुर्सत के बाद गर्मी के दिन हैं, वो होके ज़रा ठंडक पड़ जाना, उसके बाद 10 बजे से कुछ थोड़ा थोड़ा रश चालू होता है जिसमें दीनदार किस्म के लोग जो जल्दी सोना चाहते हैं वो आते हैं, और 12 बजे से फिर रियल वलीमा उधर के लोग, इधर 9-10 बजे तो वली दूल्हा भी नहीं मिलता हूँ, उसके बाद ही आता, फिर वो लोग आ रहे, फिर रात भर जाग रहे, रात भर वलीमा हो रहा, वलीमों के किस्से चल रहे, फजर में सोया था मैं तो 10 बजे सोया, फजर के बाद फलां हुआ ये हुआ, क्या ये क्या ये, सादा कीजिए मगरिब के बाद शुरू कीजिए ईशा ज़्यादा ज़्यादा और थोड़ी रात बाद में ख़त्म, ठीक है, नहीं रात में ठीक नहीं हो रहा दिन में कीजिए, नहीं नहीं दिन की शादी गरीब लोग करते हैं, امیر لوگ صرف رات کی شادی کرتے, سیٹرز بھی شادیوں کے ٹائم میں بھی سبحان اللہ دن میں کیجیے چونکہ تکلیف نہیں ہوتی, صبح فجر کے بعد سے ظہر تک بہت لمبا ٹائم ہے, خالی ٹائم, اور ایسا ٹائم ہے کتنا بھی کہاں ہضم ہو جائیں گا رات تک, مطلب ایسا بھی ٹائم ہے کہ آدمی ہیوی بھی لے لے کوئی چیز چلتا ہے پھرتا ہے رات بھر جاگتا ہے, لیکن رات میں کھا کے سونے سے بھی پرابلم, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب چیزوں کو ہم سمجھیں, تو رات دیر گئے تک نہ کریں, جلدی شروع کریں, جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں. مزید چند باتیں رکھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, وہ یہ کہ دعوت میں جو ہے بلانا چاہیے, جائز ہے, اور جب کوئی بلائے تو آپ جائیے اس میں, گھر میں اجازت لے کے جائیے, جب آپ دعوت میں کسی کے پاس جاتے ہیں تو پھر اجازت لے کے جائیے. تیسرا, بغیر بلائے کے گھر میں کسی کی دعوت میں مت جائیے, ٹھیک. بہت سارے بار ہوتا ہے لوگ بغیر بلائے کے چل جاتی, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح جو ہے غیر شریک کام اگر وہاں کچھ ہو رہا تو منع کیجیے, لیکن اگر وہ نہیں رکتے تو وہاں سے پھر پلٹ کے آ جائیے. کھانا کھانے کے بعد خاموخا دعوتوں میں نہ بیٹھیے, اس لیے کہ پھر کیا ہوتا ہے تاخیر ہوتی ہے, لیٹ ہوتی ہے دعوت میں, دوسروں کو موقع نہیں ملتا. اور اسی طرح جو ہے یہ مت پوچھیے دعوت میں جا کے کہ ان کو نہیں بلایا کیا, ان کو نہیں بلایا کیا. بہت سارے لوگ دعوت میں جا کے پوچھتے ہیں ان کو نہیں بلائے, ان کو نہیں بلائے, بھائی جس کو بلایا آ گیا کھا گیا, تم کو کیا کرنا ہے کس کو نہیں بلایا اور کس کو بلائے, ٹھیک ہے. تو بہرحال خاموخا کے سوالات بہرحال مت کیجیے. اب ولیمہ کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے, تو نکاح کے بعد ولیمے کو جلد سے جلد کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے امام بخاری جو اپنا خیال اظہار کیا بخاری میں, اور وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے دنوں کا تعین نہیں کیا, فکس نہیں کیا کب ہوں گا, نہیں کیا, اس لیے سات دن تک بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے. امام بخاری کا اپنا قول ہے, ان کی اپنی رائے ہے کہ سات دنوں میں آپ کر لیں جب بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ولیموں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بھی کر سکتے ہیں آپ, مطلب آج کیا کچھ لوگوں کو اس لیے کہ طاقت گھر کے حالات ویسے ہی تھے, پھر کل کچھ لوگوں کو بلا لیا, ایسا شام میں بلایا, دوپہر بلایا, پھر شام بلایا, سمجھا. تو پارٹس میں ہو گیا نا ولیمہ, آج شام آپ آ جائیے, کل دوپہر کے کھانے میں آپ آئیے, اور کل شام کے کھانے میں آپ کو بلاتا ہوں, تو دس لوگ تب آئے, دس لوگ تب, تب دو دن میں ہو گیا, لیکن تیسرے دن کنٹینیو نہیں ہوں گا, دو دن میں پھر آپ کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیز, فرسٹ ڈے, سیکنڈ ڈے, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, افضل تو یہ ہے کہ ولیمہ دخول کے بعد ہو, ہم بستری کے بعد ہو, افضل ہے صرف یہ, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, یہ بات بھی اپنے ذہن میں ہماری ہونا چاہیے. تو ولیمے کے تعلق سے علماء کے بہت سارے فتاوے ہیں, وہ یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے بعد سے لے کر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, تو نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جہاں کھانے کا بڑا کلچر ہے, شادی کا کھانا, ولیمے کا کھانا, اس کو ختم کرنا ہے, تو لڑکے اور لڑکی والے ملے اور مل کے دونوں کہیں کہ ہم نکاح جس دن ہوں گا اسی دن ولیمہ کر دیں گے, تو نکاح سمجھو اثر کے بعد ہوا, ولیمہ عشاء کے بعد رکھ دیجیے, دونوں ہو گیا, اور لڑکی والے اپنی دعوتیوں کو بلا لے, لڑکے والے اپنے بلا لے, معاملہ ختم ہو گیا, سمجھا. مطلب لڑکے کا ولیمہ بھی ہو گیا, لڑکی کی طرف سے کھانا بھی, مطلب کھانا ختم کرنے کا سسٹم یہ ہے کہ لڑکی والوں کا کھانا ختم ہو جاتا اور ولیمہ ہو جاتا, ٹھیک. لیکن ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے اور عجیب و غریب تصورات ہیں, نہیں جب تک وہ ہم بستری نہیں ہوئی تو ولیمہ نہیں ہوتا, لہٰذا ایسا کیسا ولیمہ رکھ دیا تو حلال ہی نہیں ہوا ولیمہ, بڑی عجیب بات. شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے, حلال حرام کے فتوی اپنے طرف سے دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک سب سے سلوشن اور چارہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے, چونکہ اس کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, اس کا سنت طریقہ تو یہ کہ دخول کے بعد ہو, افضل یہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہ ہم وہ کلچر جو نکاح کے کھانے کا بن چکا توڑنا چاہتے ہیں, تو یہ کر سکتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا ہم نکاح کے دن کر دیں, لڑکی والے اپنے رشتے داروں کو بلا لیں, لڑکے والے اپنے بلا لیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ویسے بھی تو ولیمے کے دن لڑکی والوں کو بلاتے ہی لڑکے والے ہیں نا, 100 لاؤ 200 لاؤ, تو اسی دن کر لیں, پوری دعوت ہی فنش کر دیں نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا دونوں آدھے آدھے پیسے دے, نہیں, لڑکی والا بوجھ مت ڈالیے نا, اپنا ولیمہ آپ کیجیے, 10-20 لوگ بڑھ گئے تو کیا ہوا, ٹھیک ہے, بلائیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ ہمارا ولیمہ کیسا ہو. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کے ولیمے, صحابہ کے کچھ ولیمے رکھے, اور ہمارا ولیمہ اس کے ساتھ کمپیئر کیا. ہمیں چاہیے اپنے ولیموں کو, جو کہ ایک ایسا کھانا ہے جو شادی کے اندر واحد کھانا ہے جو کرنا چاہیے, اس کو سنت کے مطابق کریں. تمام ویسے زندگی کے اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہونا چاہیے, تو ہمارے ولیمے بھی سنت کے مطابق ہو. بہت سارے لوگ ولیموں میں بہت خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ولیموں میں چونکہ اجازت ہے شادی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے دینداری کے حساب شادی میں نہیں کیا. نہیں میرے بھائی, اس کی بھی لمٹ ہے, ورنہ مروجہ اپنا ایجاد کردہ ولیمہ ہم نہ بنا دیں, یہ بھی سنت کے مطابق ہو. لہٰذا ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہو, ہمارے ولیموں کو ہم سنت کے مطابق کریں, تو دیکھیے پھر ہمارے زندگی میں کیسی خیر و برکت لوٹ آئیں گی. یاد رکھیے, جو آج ہمارے نکاحوں کے بعد چھنتی بھی نظر آتی ہے کہ زندگی خیر و برکت چھن جاتی ہے ہمارے نکاح اور ولیمے, اتنے ہم غیر سنت غیر شرعی ڈھنگ سے کرتے ہیں, تو لہٰذا وہ خیر و برکت لوٹ آئیں گی, اولاد میں برکت ہمارے ہوں گی انشاءاللہ, اور نکاح کی جو برکت فیوز اور جو فوائد ہیں وہ نظر انشاءاللہ آئیں گے, ورنہ نکاح کے کوئی فائدے ہم کو نظر نہیں آئیں گے اگر ہمارے نکاحوں کو اور ولیموں کو ہم نے غیر سنت طریقے پہ کیا. تو بہرحال اپنے ولیموں کو ہمیں سادہ اور سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. یہ مکمل باتیں تو نہیں تھی جو میں نے رکھی, لیکن کچھ نہ کچھ میں نے کوشش کی کہ ہمارا ولیمہ کیسا ہو, باتیں رکھی, ہو سکتا کچھ باتیں چھوٹ گئی ہو. بہرحال اس کے تعلق سے آپ اور علم حاصل کریں تاکہ پتہ ہو, پتہ چلے ہمارے ولیمے بہرحال کیسے ہو. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نکاح اور اپنے ولیمے اور اپنے زندگی کے تمام عمل کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا پڑھنا, سمجھنا, اس میں عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.